لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف آيات كريرسك التي وما أبرئ نفسي زليخة مزليخة كأتنتي دوبارين ديني انتي يونكين جاكيني إن النفس باوني يونكين كندي لأمارة نعمرين دانا نقورين ياني بسوء تيبونين دبارين دينا إلا ما غانتانيا يميبي رحم ربي نكما نغهن كيبي إنا كسي بونين دبارين دينا إن ربي كما نتونك الله غفور غفرين دانا ياني جنوبون داناني رحيم كما نفنانا ياني قال الملك دونك نغونتي اتوني به خريت ديتي يوسف يا استخلصه نادورا خندي لنفسي نيمدان الناس غاندي نيمدان نخلص ديندو داناني فلما برامبي كلمه دونك نغوندو يوسف غديغامو قال دونك نغونغرا يوسف ديغالماغو قال Tunganyu wanti innaka anke nyusufu ya Aliyawma Denkiko tanga ladeina Angujo menaka Makinun Anke muntenyani anchigirake nchirenyani Anchigirake ngurugi ntenyani Aurani amma kafuku ntenyani Aminun Duntange nkananga Kala Yusufu ti ijalni Anni nkusinya Ala khazaini l-arzi Nyinye misira nyinye Misira nyinye mare mpakhe Kenya ni al-arzi Na masma dunaswan Misira nyinye mpakhe mare Nkarle manga Awreani isugampo nunga nukubi ma I lunga nukubi Anna nyake nchabi nga Inni Anni nyake ntanganda Anna chabi nkini ya Inni Nge Yusufu de Hafidhun Tanganda na nyani nkei Alimun Tuwana nyani nga finu mbogura gendangani Wakadhalika Kimungo sanani Makanna Ugmakage mundi Yusufa Yusufu danga Filardi Nyinye nkama ya Yatabawa u Agaya nkana Minha Nyinye kekama ya Aithu Nokusu ya Yasha u Agalinga dangani Nusibu Wakitandini Birahmatina Tukufine ngaone manga Man Yemenga Nasha u Okebe galingo danga ولا نضيع وانت يا بيبن ديني اجر المحسنين كل سرنجا نمبراجنا ولا اجر الاخر قال اخر ابراجنا خير كن يمبزونتا للذين يمندنا امنوا كبنوا تونغوندي وكانوا يغنا دونا دي يتقون كان الله يا وجاء اخوه يوسف يوسف اخن لي ودخلوا يغسروا عليه يوسف كما يا عرفهم يوسف كنديتو وهم آخن كودي له ويوسف دانا منكرون إسان كنتن يعني يوسف كندي توقعي كما يوسف تو ولما قابرا بي جهزهم أقدي مغنشرون دي جهازهم تيلي كن مبغن دين دنغاني إدون كران ني فغن دي دنغاني قال يوسف تي إتوني خناري تين دين كيا بياخن تي آخي كبيري لكم كبيغا خمغنون من أبيكم خرو كبيغا habe ya kanariti ya gan bin yaminia ala tarawna khama wariba anni nantinge yusuf de ufil kayla kana khinchende magafakana timmandi wa ana nge yusuf de khairul munzilina kani yankandinda nun juho siringa mukunundangani fa illam taatuni ka kagamari tinditinga kama kagamari tindinga bihi ti khaagike ya gan bin yaminia ala kayla khinchende nta lakum kakundangani indi ke yusufu ninga wala taqrabuni kama katintinga tariha ganari qalu yukusati sanurabidu mogaramuru anhu baka magaya baka akike maga bin yamini magaya abahu afabaya awrenu unamuruna haba magaya wa inna anakina yodanari wa inna okuide lafailu uninyangunda nanyayu mogara kenya maqala lifitianihi yusufu ti honnan kayya lemunda ngani kubenu ga golna karunga ijalu fakunna nyangondi bi'atahum iqobe honu kuyaya gani khalsinu benigi magana burubin magaya fi rihalihim iniro fi rihalihim ili kunnogondi la'allahum mami wadi ya'rifunaha iwatunu idan qalabu igana sage ila ahlihim kati dunkonunga la'allahum mami wadi yarji'una iwa illene sage nirin qadim falamma kabiran bi raja'u igasage ila abihim kati fabaya qalu yugusati ya abana ufabawu munia minna tariyei haga kabanduku ya al-kailu khenchenden al-kailu khenchenden aira ken kabuku maga tariye undaraga unta khenchende ketana karusilmana annan kindi kahino ya akhana umarimmege ya naktal ihairu bunia mine naktal naktal wana kadu khenchenden kita wa inna ukuide lahu wa uaki kedanga lahafiguna tangandanu nyanuku ya kala Yaqubuti yallanke wasaqa qayba alayhi khaqin kamayba illa kama agantanya mukumbi amantukum nga saqa khay ala akhi binyamini gida kama ya yagan yusufu ya iga saqu khay na yusufu kina khay mukumbi lahi dube kama anu famu yallai wa kinkin na khayba ko agantanya kimi ayinanti karo kirinya ne honda ketana ya min qablu saru aike ga kane barirahu hanan da bari yuzu ya sallahu alladhi khairun hafizan khairun sallahu alladhi khairun ayam bazunta hafizan tangandana ya allah tangandin yam bazunta ho ya huwa alladhi arhamur rahimin finnanun ju finnanni allahi walamma qabiran bi fatahu mata'ahum igadiyukum la kunguni wajadu igusa nyindi bidhaatahum ikhalisinun aina burunga ruddat idani na buruku idi sagandi ilayhim katia qalu igusati ya abana ufabaw ma nabghi una man khamurun hadhihi una man khamurun kata hadhihi andaku wari bidhaatuna uhayuna buruku ai ruddat ilayhim sagandi ilayna katuku ya wanamiru ahlana Wana juge odimba yanga wana kumbirandi wana hafadhu akhana unu ati ketangana ya wana zdadu wana kafi khadi kaila ba'ir nyogoli kenga wana ille kengi takari bawini isuro anufahamu tamido manimeni isuro tamido banen zaido bin yamin khagana daga ana ina liken kita bin yamini gamadaga tahana ke igara likebe gara bin yamini gana kita habe kem ga gara khana duran yugo miutu ina liken taka kam wana zadu kayla ba'irin zalika zalika anda kengari kailun kenne kenchende kitandenya yi yasirun ane nyani boritun ganyo ko kesire boni kenchenda na kesire ni hayr yusufa kai kun ma yusufu fam harsa ikratu na hanannan qala Yaqubuti lan ursilahu atinta bunyamin khanninga lana akhi ma'akum kata kahina khaya hatta tutuni ma khagana ritindinga mawziqan lahidum pokotenga minallahi nangiri allahi natatunani nanti wallahi mugaranna bihi ti akhika ya wallahi mugara mudaga illirini illa agantanya ayyuha taigana goren katu bikum ti khakun ngakasuga karadome mayang kadanga yang mahogara kasu kita dome makende kananti a ku asanko ama ma intake ngutu kadangani falamma khabiran be atau iga kinindi yaqubu ya mawthiqahum ilahinu qatinga qala allah yaqubu qusati allade alama allah wa funkam ma naqulu oga kebe konno wakilun allah ni cheda nanyai wa qala ati ya baniya limungo la tadkhulu fasumma qarudu min babin hullaqin wahidin kengani hullaqabane ya wadkhulu fakunnallu min abwabin hullaquna mutafarriqatin ifatafatan tungani wama ughni inkenta ho yontono ankum baka khafuna minallahi gelle allah yangan katanna min shay'in hariban ya allah gana hube kitina saka khayran tahu baka kakamma timmaghruhu laqban boni gana sakambano mahabambano ma kabila banil lemu gana dangino kunga isuka dangido masrongu na boge de hay ana ya honna makdagi iraga kanu kenya ya inil hukmu kiten kentanya na illa lillah ya gantanya allah dangani alayhi allah kama tawakkaltu iketu ga kama ya wa alayhi allah kama falyatawakkalil mutawakkiluna tuganu nan tuge allah kama ya walamma birambe dakhalu igaru min haythu nuqsu ya amarahum abu iha bagarinya mari mukombe nantin daga mukombe ma kana yughni anhu habe kemanyu hoyon tunobaki kama minallahi gillalla rakutunga haribani ya illa hajatan gantanya haju yani tafi khirgirente yewani fi nafsi yaquba aga yaquba di qadaha allah arakenya kiti dan arakenya kuni dan ko nan kanu ya khinna makit yani haju bega amaka agati makaro do la khapa illoro la konga buga baro khadi awagel hikma nga qabilan cirencu nga kahime mena nyino kubane masibo gana reken nokon ko moto bane nokon makenka hura bane nokon makenka situ hubane kamal abiyo bane nokon qabilan nokon suru tamiru karo suru tampille se de kunchu na abiyo bane moto bane problem gana reken anawre kenyane gannen ko koy wafini won dabarni ila dabaru hikmanya ka ugama hikma ke ure hamba ona kusasin makola da kure anaina ifunga to ga dabaru kebe ya wa innahu finjanu ngade ladu ilmin wa innahu wa innahu yaqubu de ladu ilmin golnyangana dunkiani lima ti hondanga allamnahu ugara tu indikebe ya ga golin tai wa innahu wa innahu yaqubu de ladu ilmin wa gudunkiani lima hondanga allamnahu ugara tu indikebe ara kentu ware kenani nga hasadin gabin na walakin nasa habari surumpo gabede la ya'lamuna in tatwa mine walamma birambe dakhalu igaru ala yusuf يوسف كما يا او اليه او اكهمندي كاتيا اخاه اما اها اما رمك يا غني بنيامين يا يوسف اخن غكري ان دار كوني دنتي ندغا بوكو يدو يوسف توكو بنيامين نليا كيم بالي انت خنتن كتنا يوسف قانا كنتن لخ خزائن الارض كيمبري او اتي كنتن دانو كودان وقال لفتيانه golle nanu kuda benu gano honnan ko benu galle munu benu golna ma ati ni khalsunu kuru mundi chaagi boto no kuti ana ho khalsin chaaga boto ke basi gana daga gana kingar fukku ille nirne khat he keda ati kanda daga karu kha ati kena kena basi agara kenko ikunna simma ko awa hayira gana na bonenya da bariya basi ari tirndiya yo koma kenka crossing da nan kunno ma duran ko yuno gonani mitirndi kana witu sorobeno gal a ito kunni annabi himme lemen yaqubu de munyano kuy ana famo suru tamiru haqqiyani ana famo qawwa bana ngakenke kenta nungal hagara as ya hoindu hujanta lankiti ma fun ati khaari ke ba ay itiken anungani kemar kendo kebe ga saqira ken karadalla ana yikumta nan ji yusuf ha diga munya aha atikanna daga kadu kennati kara wari ngara kam wari mo ngara kadaro mo ngara khayan kan mo be ngena mu kenyan kan ni yakan mo sire ka kara ga mari su kanta kama har tinte yere fere kama har tinto yere min mo kanta igande kita itibasun da ona mundu na habe ke magaya awai ga yille iti ha wa badangani ana famu ido ka ba feu feu feu awrani ta ke be ga no ko ni mikaba kingade ko tariye keta tariye kenkenke iroka ba woreni oga oga na ile taron ho hakita moro akike ato daga ya gamari on ta ati su ya ko madon kenade ati kara ho nan da bari gidan akanda karo ke kanada daga la ma kan lahidun kin nan kune iti igaribo yoku kin muni bani iri khal sunu nyano iti keta ke ma na buri ona mani mundunu ke halle keta ma ken kan ma na buri oga lahin ke be mi kenya haike هذه بضاعتنا ردت الين تزاوندا دغا ونا ميرو نا جوغي اورين منونا خوبي ونو يغوندون خوبو انا فامو ونزدار كيل بير يعقوب بنيامين خاغا نار يا خادي نيوغومي ونا خوبي خادي انا نيا نيوغومي ليكيتا ناي خادي كيمبري atinta kinna kay makan lay dum ikuna danga malla gani isu halaki dum yo kenya ni atin makaro hul laqiba keta yusuf wi ga kinyi bani tan igaro yusuf kamma ada akenda to ada bin yamin to asa kamman ada akahidu ya bodati ada sir suga di sirobero sirbe ga habe sa habe sa habe ma ken ga soroi lili kunnan ta ko kolle iga abi di zaro keda bin yamin an to atanken ati ke sa kamman an tay an tay akse da ti awan kedan kenyen ada nyaw ada wutu kenya kan ne makamin ko idan qidi nakatu qibaraki kunna dangani ay kenya ko ngandangani qala yusuf uti atin kay yusuf de ana akhuka anke ana marim meke yam qala tabita kama gajikiran kuti bima ma kanka magasuno bima yuhum sababunda kanu anga kinu ko ganyi yamaluna ganyi kebe nyaninga qalamma girambe yang hazahum yusuf gadi gemundiri mo gonchirondi bijahazihim tilikungani fagon idangani botonum bagan ya استقايته اقصر قمار دي هو كنيا في رحل اخي اي اخي بن يمين اللي كن غندي ثم اذن مؤذن غانغوندا نانغانغوندي ايتها العير ننتي ككل كغمو ما ككن ترانو انكم ككن دي لسارقون كوني فانو نياني خيا قالوا يقصتي واقبلوا كمري دي جونكوي عليهم يكم ماذا ننتي ختمني تفقدون ماذا fo dambeni tafqiduna khaga kempin kantana khaga kana mani khamundu no magaya malu iqusati nafqidu o haymurundini suwa almaliki tunganyugo mudenyai aya gani akencendi wonyai waliman waliman waliman awayemmen danga jaabi serebe gana ke bagandi imlu bairin nyogolike ngadanga wana ikede bihi sikenyogo milikende nga zaim yikeni sankana nyayi awrani wa garanti mutara kebe gadi gangu nanti khayam fay igati khana mani mundunu iti tunga nyugo nkenchendu ho igami niti kebe ikenchendu niti kenyayi inati kanga nyanata khasukulde ala kul hal awa iti kebe gadi gangu kundu ati sirebe gana ariti su iwa angaranti nina nyugo liken kina ngayi ile kada nga kabangi nga alu ikusati allahi ukineti allahi lakari alimtum kakun kada tuwa majina ukukum magironyi nyendo garikata kai linufzida nantuna mbunundindi il ardi ninyankama ya wama kunna ukukum manya sariqina ukumanya fayanu ide alu ikusati yusufu akinu kukusati mama jazau akamantuga adoni mania inkundum gangunda no ko kosati mama jazau mani khana kaman tuga dun au gananyi be magaya inkundum gella khagananyi kadibina garantunya gani khaya qalu gella gani khagara garenya ko ana fam o gana illa walla akaman tuga dun mi igana to mun ko akulle sahi khagana igara garenya ko nan tan ti makhaya ari bangi batende khati ona mani nyana hagari tirndi kenyayi qalu yusuf wa akhinu nyimme qusara tugadum kutuna haqqin kon jazau itaka man tugadun ni man yemme nyayi wujida igara hoye kenyi kebe maga yawra ni lalle kholle kenyi kebe maga yam bi rahlihi ganya igara nyayo kendi fahuwa anna tuken gamanga jazau atugadun ni kenyayi kadalika ndawari I minuti igana wari be li kenno kondi igara wari be botondi ankama inaka manya kutukusati kenya ni yaqubu kite yaqubu sharian ni kenya ka yusufu kan ko be misr ikun sharian ngai nan katta nan nyanga katta nan tor ka inta yaqubu ni nyen I hay misra ni nyen nan ko sahi na ori yaqubu ken ni suru kuna kan'ane yusufu ken do tunganyo kena misra ni nyen nyadi kadhalika I hay misra ni nyen de I min kusada ha be ken luwanya ko nan te kanda wadi be maka su kana kama mutu ikun ne sima ko kitage isa wonde yari din nan tan tabiya nay ni yusufu da hiriya na rano gonde kadhalika kin mugwani najizi zalimin uga to nyangunda nun tugana babada aku sa jonge bi'auliyatihim nti akhinu kuwa liku njagande ngang kabila biayi akhi saru bin yamini likin njagande ngane ya junga akhinu kuwa ina njunga hukore nga nalina lima gari hura kuhula gari ngaya gani bin yamini yang shagara bagandi mi wiai akhi baki akhi likin nyadi aya gani bin yamini yang kadhalika kemugwani kidna urahere ndabari liyusufa yusufu danga makana ama fatanta yusufu danga ni aji aki ngutu fidini maliki tunga nyugondina nuga sharia nugondin illa kabari anyesha Allah wakantanya Allah gadunge bauni Yusuf aranta utu nanti ona kamanya utu ikung tunga nyugika sharia bekama misi kara kengu dukamu koi anayi tunga nyugom maho kene Allah ndunga yara kenda bari narufa'u narufa'u wa urugindini darajati man yemmen chigira kenga nasha'u kebe galingo dangani wa fauqa kulli dhi ilmin awatu agudun kesu kamma ya alimun tuwana nganungani tuwana sugadi tuwana yanan kamma ya qalu iti yasriqa gelli bin yamini gana faisu faqad sarafa akhun amare me yowde mi faini lahu bin yamini dangani min qabilu saru ke rakane ya fasarraha yusuf diro ke diga mi gundal limaru fi nafsihi idu dira ra tuqinu qondi walam yubidha ama bangandi lahum akhinu kudangani qala yusuf ti antum khakunde sharrun khayamburunta makanan ke dingira khayab sigira namburo khaya khallen namburonta wallahu iti yusufu fayya angara wari ibn yamini ka fay a ginde mi fayna kane ana yusufu yime haysiki qa awatu mine fa sarha qara ki al hala kundo adam mukundiya iduti agi simineti sondo men allati ati antum sharrum ka qawre ani sutti kaya mburon dinge gara fu de bare kaya mburon awla igara kebe koninge kubaran ka kunya hagara hubrin de bar nangot ka wodi serenyi mi ikum ma gada kariya kaum ma gara serenyi mi akari anu fam ka hagara ke de bar ke khay wallahu wallahu fa alla de a'lamu alla antu inta bima tifufuzu ya tasibuna ka ga ma kan kudon ni tikebe ya qalu iqusati ya ayyuhal azizu igadi raga idi igada ga iti tun itada ngani ya ayyuhal azizu anke njiro khore heyi na do yusuf wa yang inna lahu aban nanti fa bi wa ke yugo dangani shaykhan khirsenyani kenna kabiran kenni khirsi khore nyayi fakhudh ahadana annudu banum be wutu wannuro makanahu bin yamini battendi inna boni okude naraka wangalla minal muslimina fisrin nganu nyai wala yusufuti ma'adallahi iwatangene ti allahi anna khudha unallagandi illa man agantanya yemme nyai wajadina uganyindi mata'ana uyokenga indahu ugadanyi sirebe banga inna ukuna kenda bari idha kembire keta ukule la zalimuna kunyana to nyangundano nyai atino intaser sana runa batende khaymina ndako igana kende bari swida kama ntonya anufam walamma birambe istayasu yere kundu iti yusuf man khana gara kede bari anga dogati innakum lasariku man nigati fayya ke eske yusuf anta fayya yusuf makin kadi yusuf da dabari mine khamata fayya kebe ga dagi gangu kenyanti innakum lasariqu khayam fay iti jabin ni manni ama faye gari hinu dantan to an akentatu nanti yusufu dara yusufu anda kenda anafa hillandin qadi hara ganan misaliti igaratu nanti yusufu anda radi ira kuata nanti fayano nyan bangan de anai hakikandi anuva mu bayano heti yo kenyani igati yusufu fayya saru ke kane ken kanya kamo bawoni yusufu alayhi salatu wassalamu yiti awa abuchin nanga bayi ke an lahinai buruburu abe ke gidan akhre kenya lahinai dan yime kamma ya la ronga aparato kama ka diga ngabe wono ngani iti yaga kinye bayi ke kotanyo ya kusada ra hoyo ga wutu na ro yusufu kota no fam na dur kenya kala kita agamun ra kusada dunya ko sanko agamun dunu konni boye mutere kala limun bay kala suwaye ko sara yi hay hay ga ke yusuf yi danya ko ay tara fayya ti kenu ko nay tokota ko ke mo yo kenna yam kun le kun na kan kun ke ko wonen like nya ken keri nya ko wonen itini man kenya ne gati yusuf demi fayna ita gida demi fayna ta kanan Allahu akbar salama birambe istai asu ikunga jikiran kuti i akhin kitan dindi make istai asu diga jikiran kuti minhu gellai khalasu ikusa bosinan laga karanga najiyan diga nya gundal lemonga yere kundu minhu wa sagan katta Allah sagan katti hillai falamma istai asu minhu diga jikiran kuti ya binyamin nan ton takita feu feu feu makem ka falamma istai asu minhu iga jikiran kuti yusuf dinan tan takinniya few aro nyana hilli suya qala kabiru yo busabu karang na mewari karang idurunga diga munum qala kabiruhum ikhirisenti alam ta'lam khakum ma tuaba iga gundallem ma gundi ikhirisen kusati alam ta'lam khakum ma tuaba anna abakum nanti khafa abade akhadha aku akilla gandi alaykum khakum kamma ya mawthiqan lahidum poqotenga minallahi nangiri allahi min qablu ma aruhum palle honkane ya farratum khagara kembrandangi be dabari fi yusuf wa yusufu khibarin li farratum khagaddo ntaku fi yusufa yusufu khibarin li falan abraha al arda ikenta kenyinye wallahi gadaga nanu kudiagam nisiranu nukumbe intabaka kenyinye di hatta falan abraha al arda inta kenyinye wallah inta gidli kenyinye da bada inta fatene misiranyinye gadaga ni habu bang bowne wakhi ngayda wutuwa keta ikeken takadaga naketa iyanda khanju na khanju ka agaraga nyakunda ike embaitele ru tunai ka inta khailen kan khirsel yahuda ne ke ma ruwaybilu ani ba ana famu ma shamuuna ni boni in qasam meya yahuda inati kenya ni ikhirsenga ka ruwaybil ayan qasiya ka inati yahuda ayan haqqilantenga kabiruhum ihaqqilan sirigume kenyanti wa hasaruku sukonno nganin falan abraha al arda atinta kenyinya wallahi gadagana hatta ma birambe yadana li abi baba gandungindanga au yahkum allahu ma alla nakiti ike dangani huwa allade khairul hakimin kitanun jufo sirin allah irji'u kakunnan kusasage kandaga ila abikum katta khafa bai faqulu kanandi khafa badangani ya abana o fa bawo inna binaka allin gonga saraqa kim fa yade wa ma shahidna ukuma sayde ho ho ya illa bima agantanya tifo be alimna ugara ke be khibarin tu wa ma kunna kumanya lil ghaibi fi mughuntin danga hafiwina kumanya tangandano ya mas'alil qaryata khana ku khaha barananti ana debendun kontirindi allati debe ke be kunna uganyi fiha debe ke be no والعيره ارو ستلم كوبيني التي ستو كوبينو يا اقبلنا يغدي جونكوي فيها اقبلنا ودو يغدي جونكوي دومي فيها نينيكن غوندي مصران غوندي واين كوكوي دي لصادقون كوني تونون دنياي قال اما اتي اتي خند دغا خنا كو خاب دان ننتلم من فايده يدوت okugu ikegen takarni kata mangana dungi dananti nanti maken kallan da kitube ila yusufu bin yamini wara maken kaika makede karaga kata khabai kanan te kharim allim min fayya khaw kugat bagu hube ken che dake to hagata ya kokun okuma on tahi mo content ana fam agana agama dungi kada kanati debi dungko ko ana debi dungko kutir ndoga ni debe kebedi ana fam misiran ko kuye ni menu tirndi aro likki gumu kubeni ma setalle mu kubeni odi ga daga dome ko soro yego ne gidi kan'an idi ga dome de be ken no idi isu ga daga ko be dome ana kun ka firndi bo ne ga bakani ni ga disigi ana kun ka firndi ko kuto ngun to nyano ko ide yaqubu mi to ngun dati wala ha wala yaqubu ti bal kharake se fe wara sawalat lakum ajambandinde khakane ya khadangani ya anfusukum kayumkinu nyan nyambandi khakane amran ila fiya wadanga fiya yambakane ya sabrun ka sabari enkendo munyenga jamilun koni kenya gemuntenni asallahu jike wadi allah de ayati yani awarini katinke ya bihim tilemku ya jami'an isuka humantonga innahu isro siki konati isro naqat yusuf bin yamin aru yahuda aru shamun ke khirse be gadi gella gan yahuda gan ya khirse ke be gadi gamun anti ken takati anga da hayya makanu ngal ke da isuru siki a ti arai go wadi Allah ni suriti dome yo boni yaqub annabi nyi menya ni awatu awaku yuketu akuyu ke amun munguda ya innahu Allah de wal alim Allah ni tuwa nanga al hakim Allah ni kitanjiren nga watawalla anhu yaqub di falliku ya wa qala aqsati ya asafa enke sununko ala yusuf yusuf kama ya rabiyadat ayna aqum bil khuram min al huzni sunundangani yaqub kenga قَوِيمٌ بُتُ فَكَغُمَ نْيَانِي بُتُ مْبِڠَاي قَالُوا يُقُسَتِي اللهِ كِسْمَرُنْتِي يَعْقُوبُ دَڠَانِي اللهِ وَكُنْتِي أَلَّايْ تَفْتَهُ أَنْكَ مَغِرِيمْ أَنْغَ يُوسُفُ خِبَارِنْ كُنُ حَتَّى تَكُونَ مَڠَانَا حَرَضًا جَڠِرَنْ جَاغِنْيَاي أَوْ تَكُونَ مَڠَارِنِ نْيَاكَتَا مِنَ الْهَالِكِينَ هَلَكَانُ نْيَادِينْ قَالَ ها قَالَ قال قال يا قوتي انما اشكو انما اشكو يكيو كتركو ينيتام بثي يسونم بو خوتو خوتين عينا كينيا كوين الله وحزني ارو يسونو بيغيا الى الله كتا الله يا اعلم يكيو هونتو من الله الا الله اوكي بي الله تعلمون خكون غانتا كنتم يا بني اتلمنو يا بني لمو اذهبوا خكونن فتحسسوا خنان جاغان دي خمون دون دي بيوسف يوسف خبار سرنا خرو كنال دي واخيه على آخي بن يمين يا ولا تيأسوا خما غا جكران كوتي من روح الله ألا نيمان دي إنه فنشانونا لا ييأسوا سرن تاف جكران كوتني من روح الله بك ألا نيمان دي إلا القوم أغان تنيا سرن ياي الكافرون كونغنيا كافرون يا فابرن بي دخلوا إقروا عليه يوسف كما قالوا إكون قسطي يا أيها العزيز أسر قورك ومسنا أروكم ميميا وأهلنا أرودون كونونا الضر دلن يندوكم ميمي تراندوك كتاكو وجئنا أوه آغري ببضاعة تنا برو يغنويا مزجات كون قصنياني إن ترقيا إبن تنياني ميكون تنياني مزجات tin ikon ton ton yani mi intaraqi kona bure anu famu be muzayya Allahu akbar faufi annan du annan pugundin dan nan karandinde odan nan illana odan nani alkaila tencende nganna kentimando datu kuna buru kontonto ya watasaddaq anna kuindi alaina ukamma ya inna allaha allah de yajizi allah antugandini almutasaddiqina allah nasadaqinda nuntugana wala يوسف تي العالمتم يلا ككوندا فونتو ابا فعلتم كغرا كيبينيا بيوسف تنبتنا بالله يوسف يا خوا يوسف كغرا هوبينيا اي خوا كنتو ابا واخي ادا اخي كيبن يمينيا بيرامبي انتم ككونغنيا جاهلون خاسمونتون غني وقتي بيا قالوا يكون قساتي انك كن كنان كنياني لا انت انكنياني من يوسف انياني يوسف يا قال اتي انا يوسف يكي انا يوسف يا هذا كيكوندو اخي كني مارم من ابن يمين قد من الله الله فنن جراحو علينا كنو كزو كمكو انه الله فنجانو ندي من يتقي سربي كانا كنو الله ويصبر غمني توران مريا فان الله الله دي لا يضيع انت يبي يبندني اجل المحسنين قول سرنانو barajin anta bonondini qalu ikun qusati allahi hukunati allahi laqad atharaka allahu alla dankin chugandia alaina hukamma ya nampaso ya wa in kunna hukunya la khatiina dutewun tangol burinyangano ya qala yusufuti la tasri jaragiro jaragiro dukunta alaykum hukamma ya alyawma lengiko tanga yaghfirullah alla gana qafari لكم قدانني ولا نغنى لغن غفر قدانني وهو الذي ارحم الراحمين فينا ننشوف انني الله اذهبوا فكنا ندغى بقميصي تندك دروك كندويا كان في تناورا على وجه ابي بابا يعقوب يزون كما ياتي اوريني بصيرا الا ننيانا يا غنى غسري كان لي تندين كاتين بأهلكم تقدم قدم كونن تويا أجمعين سودان من أسمو من قصونا لي ولما فابران بفصلت العين ستن غبغو قال أبوهم إفابتي دان إني كي يعقوب دي لأجدو جوا كتان ديني أسمون ديني ريح يوسف يوسف تمن لي كديا لولا لولا أن تفندو كغل لغم بغانتين كويا غندني نمبكلا اللغة غندي يكون قزاتي تالله أكنتي الله إنك أنك يعقوب دي لفي ضلالك أمبي أنشان كوي كيادي القديم أنشان كوي قسي كيان غندي يركون دو يوسف يغروا كم مي هابي كيكا تندقروا يوسف يارو يعقوب بن يمين إنا من دقري أو دقروا يتي يوسر قولين ويا أيها العزيز ite torando ko kum kita koy dullem pawkar awran yefti kuma koro khas nun jogona hagare khas di konton tonyan ma en fa musaye ko ko khanna honya khas ma ken khas si tay me ko hagare annan duro ko tan annan kancen do ba an fa anna sadaqin nan hokka huma khata allah wa sadaqin nan tugana allahu akbar yusuf gara kintra hinniya ati eski khawatu ba kaku kagara hubenya yusuf khawatuwa kagara katunde bedo yang katande benya khawatuwa pasi har sai ma yusuf sai ya wadada itiken di anke anya ni yusuf ko sirya katu kentu nukun anke anya ni yusuf ate ikian yusuf non nyani tabare mbaga bangi nun nyai ate ikian yusuf ya ti idh antum shahidu atun kura tora sai ka hara gese agisi mandina da ada lojuru mutada ti boni kembere san konto jahilu min Allahu akbar ko ku gana yake ampa ampa bana man sa kam ban na ki golle nyanga nan ki si annan daga ken cikira khore ke tan kunna me wore kat wura ke duniya da annan da Allahu akbar ha yusuf munya sabat ati ikani yusuf ya wa hada kibni yaminkum akhi insa kam bana ke haiki Allah wannan cira kan man kasirebe gana kanu Allah anga sabada Allah ta gol sin nyanga nan bara gembu non eh ito kuna ti Allah dan pasu ya Allah ki feren denken ke Allah dan pasu ya feren uku ko ruru ati hora ki golle de ati a jara gido hota nan taka kam ma ki walla nyaga dal daga nan faka ma yo ka duroke yo gonya ma kai gatin duroke khamis no bam kebe aga ni yusuf ya honu kana to hoana ga ni akkun ke kam makun ko anga lankan nan mallo nan kungu ina ci ida yamban pon dambu ci ko kamma fisanu ngam am faamu nanti tara kenya ida kenya kinin kharu ken daga habe kiga suno buru aga wunu buru ana faamu tan cege sine diga konno honnati tam pilero ho sine ana faamu aga wunu ya ko kukura kama yin kide paske wuye ngananya suno ngana digindi sondo men kamma daga ya ko kuraga ya ko kukura ati kharu ken daga kana saxu faabe ke ya ko kamma aha ati walamma fasalat al'ir kembere iga yusuf gadi wara iga daga naketa iga bugu misran no kondi bane tan yaqubu ga kan'an as inni la ajru riha yusuf ati yusuf timenya hayni Allahu akbar laula an tufannidun bas yado kizmarunya hayme kama kogre munya hayme kama kunga keda o anzam ati laula an tufannid ngan takakkanna khanan tinni khawiyenye maken kanni hutu ambalinye minni anna famu wa cirandam be nyai dan tinganya nga kon nanti yusuf wa pirel yusuf wa pirel iti anke bahina an tan kon ta ko kedi Allahu akbar falamma birambe anja albashir ni misi wasanda nangari alqahu adai ha adu duro ke kepita ala waji yusufu haba ya kun kamma ya tarutadda abu sayrille nan tage basiran ngallana nyaya bi ada kusarafu wala ya kun tagi mugunde qala yaqubu ti alam aqul ma ke kwaba lakum kakun dangani nan tinke yaqubu de a'lamu ngatuini minallahi nyan tuin tagelle allah ma kobe la ta'lamuna kagan takibetun ke wa hotu allah da yike tuin do hoya amma ken tuin da kagunga ikun gozati ya abana ufabawo anna qafari muroda dhunubana udhunubun inna bawne ukude kunna ukukunya khatiina unya junubun nyangano nyayi yaqubu ti wajibi nyani astaghfiru lakum na khafari muru nukadangani rabbi kamangangi kamanyagana yampai nakadangani innahu anna tufin allah de walghafu allah ni khafari ndananga arrahimu allah ni finnananga falamma birambe dakhalu igaro ala yusufu kama awa akahumandi ilai katidu ya abawai asaranum filia wakala yusufu ti kulkulu hakunnam bismillanan lo misra misra jamanindi inshallah allah gana dunge aminina duntango nyani ghai khakilun taunte nyani warafaa abawai hadifa isaranum fili utu ala al-arubi ni taunni samun kamma masinun kamma ya wakharu ikusakhinu lahu yusufu dangan sujadan sujudanu ya wakharu wakharu ikusakhinu lahu allah dangan sujadan sujudanu gani ya hasari kuhili wisukun isujiri allah adam isujiri yusuf ada ala kul hal yusufu kiendi nan sujiri serenda ada gantihin yadu yang kandara na taro honu watin nan sujiri sendi ime serenda ala kul hal allahu alam ka nadu maka yang kandiko ega kili sujiri ya sujiri ya maana nkore nyo ana famu yoku ariha ban atida ngani kharo misra de bin nokonde bada mati na liya ba igari agemia na dre nyani kenga nan tari kan ba asar nan pina nyimya hair na nabi nyimen kan kirsi qasen kan sahi wala da ada ama yalla kimbira ama bire man tabire ne diganga be wono honna ta bayi ken e ho ama tugunne wala ana famu honna ti ama yimmi mi qala kul hala sarnum fil kara kumtuni taqundi isef senun kamma samunati same awdani kornan din kanu benigi ma ta ko koro benugi ma gai wa qala yusufu ti ya abati em baba o hadha annaka gol kefi waroga mugombe kundu tabilu ruya ni kuyum basarin nyai min qablu saruke kane qad ja'alaha rabbi kaman kim bagara ke kuyunya haqqan tungunya ya qad ahsana bi alla sirutin kai birambe akhrajani agadim bagandi kasundi waja'abikum aritindi khakun qayi min albadwi gelli debe gunnende awrani hallanta albadwi ikungani nokube misra ayan kuranta ikungani nokumbe ya awra awo misra na ko kaptalin nyai min baadi gelli sokobe ha idagar masru harza anda min ba'di min ba'di illa hal lawan wa qad ahsana bi alla sirutinka ya birambe akhrajani agadim bagandi minasijini bakka kasundi alla agadim bagandi kasundi waja'a bikum aritindi tiqaim minal badwi bakka kamdun kamdun debundi nalli min ba'di hum palle annazagha ash-shaytanu shaytani gabosindi nangye gonyogondi baini kena khanga wa baina ikhwati adimarim inna rabbi kaman tunka alla latifun alla ni mugumugun tinyayi lima hundanga yashau kibe galingan lada innahu alla de wal alimu ayani tuwananga al hakimu alla ni kitananga kimbire habi ad yusufu tifa badanga tanyi anda ke wadabi nkuyu ki hasari nyimi mime hake alla ranyatungunga kenya sinu mani minokha Allahu akbar sinan konde gabe nyani atim kamanin ciron dangani agadin bagandi kaso kwalla agadi nya bugu kaso ka gemi kaso loye mbana nak akhinu ku katun dendo ana bamu ito rondam akaga makun kara kenga makin ko paski li kulli maqamin maqal sigira ke suga da digamiya hara gana ni tahana ke mama ko nanti kara tu akaga do benya yusuf ana fam mama ko ni dan ka ha bekiru lemmu ku kutungari misra no kon e ga jidire nga kenje madino nga ko seti ke hay ku ke hasre nga kun Allah sirin ke dar aga din bagandi kasong ada sino mani menya kasong sino nyeri ma sino kabi ma ana fam ara kaso ke tora roye nyako kama gidan ku katun den ko paske nonga nompeta ko ne bay Allahu akbar ngana le sumpun chorno ke mo hondan be men kan ke ngana no kusu jamaado hoye di banga sumpun ngara hobe nyanga ngat ko kenya ko anke Allah mani ya Allah isa Allah nyana isa barin balin nyayi rabbi Yusuf utin kaman tunka Allah bare ataitani anki nindinga minal mulki gelli marenga allamtani andin tuindi min ta'wilil ahadith kuyunum basarunga fatira samawati tambaro nyeri taganda nanga wal ardi aro nyam pato nyeri taganda nanga anta anki ngalla wali anyan bizananga dunya tuna no gundi wal akhirati aro la kharako tanga tawaffani maghfuni karim musliman muslimin manga walhidni anni ngesundi salihin dosiru surumbatin akallem balya dalika andake ngari min amba'il ghaib kuni fi mundin tuwa kunyai fi mundin kibare nyani nuhi oga ken khaini ilaika katan kenga ma kunta anke muhammadu manyi ladaihim wi kunjum mena khanga irambe ya ajma'u iga kahume amrahum ifinu ngaigari ifinu kahume mi herubenu ganya dabarni anani kunga yamkuruna iga nyidimbin chitini ti yusufu ya anke muhammadu manyi nongani mama aksarun nasi surun chufu kabe manya wala uharasta harangana sani magangillahu bimu'mini na intanya na muminu nga harangana nyake nyakoto intanya na muminu nga wama tasalu anani ammi tirindika alaihi andi nallo yankamma ya min ajirin gelib muso ya tugado ya awrani maka kafir nanga di gongo moko moko siri kabe wano nga ni harangana nyake nyakoto na kinchilama kwa hintaruno anayini kama tugado kamuru akamma ya in huwa kefe di bobo ya qur'ana fidi hoho ya illa dhikrun agantanya kawande ya ni lil'alamina duna dunko nundangani qur'ana kinna swala nanti harabu nyende ataminu nyende fikenu nyende la qur'ana kinni lil'alamin duna dunko nunchwa dangani wakaiyin angaba min ayatin gelika wafinu ya isamawati agaka mbado nyeridi wal ardi aro nyam bado nyeridi yamuruna kafir nunga dangini alaiha kunka wafinu kamma ya adanyi kunga anha baka kinka wafia mu'riduna balla nuganiya ama yu'minu aksaru hivo gabinta tungundini illa ti alla ya illa agantanya mine wahum ikunga de mushrikuna pila kapano nyani ya uriani wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun iho gabi mato ngoni Allah gantanya harsa iga hila kahina sirena ati Allah ntakandana nga warzakanda nga biran indana nga karnindana nga urolo nindana nga kiembaga nindana nga kawa ili ni jalangi mba takati adan kini tongo ndia wala iyadu billa afa aminu yalla ikun kilun taku nandunta nga kuyaba anta ati ya hum ghashiatun nanti kufadun nalia maburadun nalia min azabillahi gilla alla yangangkatanga auta ati ya hum usaha madunangillen nalia bautatan juntaku kama ikun kilun taku yaba wahum anani kunga la yashuruna intabaka zidang kul muhammurangin nanti hadihi anda ke wari sabili kyanin killeng ang gakhirin dini ila Allah kata alla bani batiyang ala basirati sundun nyari kam sundun ngari kam ma ya kham munin taw kam ma matwa ko kam ma ya ana inke muhammadu wa man aro yemmin chu khirin denni ke ay ittabani kebe gara wardi batenga de gelang nani anga walru alla farani sallallahu alaihi wasallam akhirin dengani kebe aya hayke agara ya ko kundon wa subhanallah sanna kun alla dangani wa ma ana ike muhammadu manna min al mushrikeen billi fil kafan nawandi wa ma arsalna ima khayndi min qabilika danke muhammadu kane mir la rijalan agantanya igunya igu khoro nyani nuhi oga khayndi ni ilaihim katta kun kaybaru ya min ahli al qura de bedun konundi afalam yasiru yallaikum matriaba fil ardi nyen kamaya fayanzuru inam payindi kayfa nukumbe kana ganya aqibatu alladhina yamul lagarunga min qabilihim yamugi kana ya ladarul lahi qadunal ka kede la kharaka kede khairun kenyam bazamunta lil ladina yamundanga ittaqau kubenuga kanu allahi afala ta'qilu yalla fakunta haqira kidna ba hatta kayfaru yakhrimari annabi nyime yakhrimari kayfarin sahih warada na raddunya surang kubenu gatini Musa mani andabi nyiminyin wali iyaz billah adu Maryam Allah ti wama arsalna min qablika illa rijalan igu har jinna mehde igu adu Maryam munkan nuhi ilayhi min ahli alqura onak hatta ma birambe idha istayasa ar-rusulu khayfaru ngajikiran kuti surondi wabannu yukusadan kanaku annahum nanti kusurode qarikudhibu nanti kukhayfaru de qarikudhibu ihagari kungarandiya jahum nasruna alla de mande nkusari manujia man ona yemmen kisi nashahu kebe galingan la dangani wala yuraddu ba'suna hohon toku alla yangan kadan shagandini baka soron kama al-mujirimina yango burunyangano ganigunga lambadekana ake akakenya fi qasasihim annabinyimu ngisanu nongondi ibaratun takasi ekhore wadi liulil albabi hakila hunchinte dunkonundang hakila jipe dunkonundang makana hadithan qur'ana manya digameya yuftara iga kenkutuni menga walakin kabari tasdiqa alladhi honto ngundenda denyani ega ajom mena ga gelle kitabu dangin tonde matafsila kulli aro fofosu fatan panchinde ani wahudan aro kande nyani wa rahmatan aro ne manyani liqaumin sondan yu'minuna kuwinu gatungun ti allah in surat yusuf animera ikamero aya mutammiro ba allahu akbar suratul raadi suratul raadi raadi suranya ni ke yaure ani kangidi gidi akibaren konno ke adi suratam no sikan ni nyani tannagatoro ayanu sikiana no gondi maraniya ayan ka alla farin kam madinay bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ra kotu nyani kuya alla gadiriti kanyande nyani tilka anda kuwari ayatul kitabi ah ayatul kitabi kitabin ayanu nyani walladhi arokebe kha unzila igara yankandi ilaika katanke muhammadu ya min rabbika nangiranka manga alhaqu keni tongu nyayi qur'ana keni tongu nyayi walakinna akkaran nani kabiri surumpu gabe la yu'minuna kunta tongu Allahu Allah der alladhi ayani tunganga rafa as-samawati agar kambaro nyiri chigindina urugi bighayra amadin agamanya tibturinte ya tarawna khaga king Allah mastawa sagalla urugi ala al-arshi darisin kamaya wa zakhara ash-shamsa harakiyan tuhullin qaya gawurnu wal qamara arukhasunna kullun banun besuga dikiyan dukhasunni yajri awawurnu yajalin sate danga musamman kebe ton konintengani yadbirul amr alla wa finun dabarni yufassilul ayat wa kawa finu aw ayanun fatam panjini la'allakum mame wadi biliqai rabbikum kakamange mallema gundanga tuqinuna kakunna dankana go wa walladhi alla ni tunkanga maddal ardh agara nyinyem bohina futu wa ja'ala fiha akusanya ngundi nyinyendi rawasiya idi kantununga wa anha نارا أرور اللقون ومن كل الثمرات أوجل إترمسويا جعل فيها أنيون دادي زوجين هلو هلو يا نونو في الليا اثنين هلو نون زوجين زوجين نونو نونو في الليا نونو نغا اثنين اثنين كونغاني هلو أوران زوجين اثنين تأكيد من يا نونو سنن لمو فيلي اثنين في اللغه صحيح ولا لا كينيا غني كو سيحانو هيلي هيلان انا فامو الله غدا اترم كو بن تاغا انا فامو هيلو هيلو هيلو هيلو هارا غني تاغا هونن كو تونشو مثال ديكو ادمار ميغو ياخري انا فامو ايغو ياخري دابانون شودي كو خخاتشي انا فامو هوملاتشي زوجين اثنين هوملاتشي كو خخاتشي هولينغ هو بخيتشي ana famu ite gono kenyi gana ite gono antai gana ite gono sasen na huwa no sasen ta itinoke ko sase ganta kebe ha allah na ken daga yushil layla ala urun kufarini annaha yeranga inna fi dhalika wa kendi layati kawa finunga liqaumin surundanga yatafakkaruna kubenu gasimme zimmene wa fil ardi awani nyen kade allah tagandi murusununga mutajawiratun ikarintengamiya wa jannatun arusukangalunga min a'nabin nangiri bembenga wa zar'un arusukampununga wa nakhilun aru tamarunga sinwanun ila silununga ni bane wa ghayru sinwanin aru kubenun la silununga hiti bane ya yispa allah ya kunkumarini bima'in tijinga wahidin ni bane nyana kusu kumarini wa nufaddilu ba'dha wa yagunu fasawun taqu ala ba'din yagunu kamma ya fil ukuli ige nukundi dakamun tabana inna fi dhalika awakindi la ayatin kawafinga liqawmin surundanga yaqiluna kubenuga ho haqirana waintajindu ona tasyo qannu yugunu wadi ko sunin kan karake wa fil ardi qita murso nyinya murso qanta murso yo ona tikam murso kutunda ke kum kam murso nyinya murso ana fam ko nyinya ke bira kut hari bira gaga no pegatne qita ha qita'atu ardin ha dhaga wanga wanga ko ndro ci nyinya wadi morso mashallah mashallah yesa kenna nyini kedi kutunda kutunda no nyani awde ni mania nanti no kuyo gono ngano ngani aro no kuyo go haba anna yo wari jeri ni dore nyani akara ke mi kusand kembe ko cheni ho wono ngani ken kulle nyani akara ke kusand kembe ikarni me mutajawiratun igakarni me gak lekesni me ke kulle nyani ka anganay bakka ken wuci nan nar nyinya pinne ngam yo ho wono ngane a sokon den ne ni nyinye ho wono a sokon den kota kota ni ko allah hay kenya kon allahu akbar wa in ta'jabe aro tamarundo bembenundo inabunu ana famu kuncu sinwanu ken men isunno ni bana awre ile silunni bana itubenu tamaru iga karni me kun isuni awa lasli bana ititimbane ka kamundi bugume kon matuma ka ken yo ko itengi ngunga mbaye makobe ka kenga anangana haikun ureda ngasuni bana kakamundi antina ko itu hilli ana ga boxe bakam gelle ngat nyana kundunga tamare nga nyana kundunga ka yen kawo nyana kundunga anu fa arawa nyana khadi itte anna yewari itte ko tanna na bugu itte kam makati anu fa wa ghayru sinwan aru kubiru ga itti lasli bana nga anani ni susi kya ko hunu wa karim bunummo isu ho wasiki anu do wankarim punu itte le karime kam munyati ka ureda ke taban kayo kono kawurera ke sumbana hak inalla to tan sedan sigi hakanna ina bugumet hodi igin haykenya kono intabana wa intajabe gellangana kawa kafirnunga ajabun kawa fi khorenni qawluhum itigamenya ya aidha kunna nanto kugana kara aidha kunna nanto kugana ni turaban dorenya yugana kara nanya dorenna ainna yallo kude la fi khalqin warini tagande tana tagetana no ji jadidin kenga ni tagan kurumbanya iba ulaika ulaika kunyani yemunga kafaru kubinu kafiraku bi rabbihim Ulaika kun kama nunga alladina iyani yamunga kafaru kubenuka kafira ku bi rabbihim ti kama nga ulaika kun kama nunga alaghlal khumunga masqadunga fi a'naqihim ikannun kama yakharunyaniya ulaika makan kutubredun konu ya ashabun nar kunyani imbedun konunga ikunga imbeke ikunde ho fiha iwa imbeke di khaliduna la ويستعجلونك كافر نون ان قرتي مورني نان كني موري السيئه في برن ايان غان قتلين قبل الحسنات نمن كان يا قد خلت حقاكن دانغي من قبلهم وكافر نو كان المثلات مثال غبي دانغي تال غبي دانغي كان يان غان قتان غان قبو ينو يا وان ربك ان كما انتم الله لذو مغفره غفر يدك يعني للناس سرندان ala ghurmihim ito nyangunden kamma ya wa inna rabbaka anka mantunga alla la shadidul iqab yangan kada kote dunkiani wa yaqulu alladhina yamunatni kafaru kubenu kafiragu laula jallasa unzila iganyan kandi alayhi faren kamma ya ayatun kawa fiya min rabbihi nangira kamanga innama anta ankinniyatan munzirun gongondana nyai walikulli qaumin رسولنا هادين كندندا نوسر زرانني الله الله دي يعلم ما الله انا فنت تحمل وغاتينغندني كل انزا يا خريك سوغا هو تينغني نوكوندي الله وكنتو يا اروحون في تغيب الارحام لين كانوا غكيبي نقصني ما اغامني اغاكيني يوقتين تغيضنا نقصي اورن لا دنكارنا ya karen no ko kasukabi sahi wala da ka len kanu yogon wono kunje nyen kasutum mina ko sa sare ma kasunye be kasu segni na ko sa sare sahi wama ado ho be tagir ha tagir saga yi kadi allah allah de ya'lamu ma allah na funtum tahmilu كل أنثى يسكن تحمل كل أنثى يا قري سوغادي أغا كيبيتي غني نوكوندي الله واتويا وما الله وفنتو تغيض الأرحام لين كانونغا كيبيك نقصني وما اندوري قرفهموا تغيض كن النقص أغا كنتو قسون كبيا بس نوغيو قاوانو غني كن دانغينا خواغارنا كومو غومبي وما الله وفنقاتو تزداد لين كانونغا زيدينديني كيبيا أغا دانغيني قسون كبيا ناندغا ماسينو هيلمي اتينغا وكل شيء فوسوغادي عنده الله بانينغا بمقدار ناتي حقنيا اي أغا ماكيني انتنيا انا غنا كيني انت دانغينا يا عالم الغيب يا خرين نوكو قسو اهو دي بي دي بي اهو روغي قسو تومي ya kharello qasutu mi asare aha kinen lemmenyal ken sahi parce que kinya no ko gabe ga complete nanti ke qasutu mi bana sar sahi la mon ken ni tane allahu akbar qasutu mi ya kharello no ko mutana sare ken no qasu nyedi qasu segi kainati qasu segi ke remmen ga gaban gaban tanya sahi wala da kisuna allah ga rahino takutun mo ko be khamara gatu wa kulshi ni ndah bi miqdar qasu kabi qasu tammi tamru bani tamru hillu qasu sine sine ru qasu tummi sino hilli no gon la wan kenyana ne sino hilli to anu yogon kite gati kun chaare sino hilli hi ma imano gon hon wadi kun ga sar ni so into ni mai sino kare den de ya arabe nya nake anga na fi kun gidan banna kawai nya mu sino karagi ha allah a'lam onnaga alimul ghaibi himun den tuwanan ni allah wa shahadati kashi hon wadin da sar ni di kambonyi man sar ni di kambonyi sar kana wai nat kun ka gaban gabe laqum ma kayin tabirin ya hum ma kayin tabirin allah a'lam kisu ha allah anda ho su kit sahi wala da نعم عالم الغيب فيما نرغان كنتو انني الله والشهاده ارو في بانغان تنتو انني الله الكبير الله قره هو يا المتعالي الله ني وريو تنتن اورياني الله كلمون تنني المتعالي سواء aswambana minkum kebega gille khayman yemmebeya asarral qawla agara sefengunda waman aro yemmebeya jabi aga bange kisehen konnen aswambana alla bangenga waman aro yemmebe kenyemme ganya mustaqfin muqana nyagani billayli tiwrondi wasaribun aro bangana nyagani binnahari kiyenno gondi hoho gabbaka urondo kiendi aga urondi aga bakka kienda namu Allah watwa kienda aga bakka uronda namu Allah watwa paski gundo honu ko aro taga honu ko on tabana ho wari nyaramani ni anfa mi karamani ni kienya no hon khawroni tan ina tenku ina kude honu wadi uronya diga bakka kiendi anti walka yo ko jar kiendi jar tondo yonu kumbaka urondi naro ikhoran nun ko andu fami imu quran na sama kundo hoyin adamare mun ka ki yende yana daga na limo ko mu uron dan nan nyina tem yo awre hinanti uron kencu ma aswa ge me khanna ga tenkun la adamare mu yo wonare kumbali ni kumba ka ki uron na lahu muaqibatun daga nan cha ganun Allah danga min bayni yadai adamare min dangani min bayni yadaihi ajum minaka wa min khalfihi arafal banga yahfazunahu iga tangana min amrillahi bakalla finu binu yagara kutunanti intakitana inna allah alladhi la yughayyiru ma anta funyillana biqaumin kebega surunga hatta ma birambe yughayyiru ma iyagana funyilla bi anfusihim kebegi kamma ya nema gasurun kamallanta illana mi minu gana illade allanta mu'aqibatu kenim falla maghbatu dana awre ani daganan chagana me fara hundana anfa adamari me allah malikanu yan kandi anfa kenda yan kana ke wasikene kenda yan kana ke wasikene ga me hara huna kam yahfazuna uma danga ga to yursilu alaikum hafaza hiyo go kana ankitin ta malikanu kuna kusa an kisikema anani allah ga rakutu anna kusa simanche bindu an duro ko tayin ni nati kera muton qarabe ara kharamine khabar Allah rakutu ngan ngan malikan nu be nagari ritin nanti na tanga hebe gan takawa ketana ya wa idha arada Allah Allah gana ramuru bi qaumin tisro ya suwan bonenga fala maradda saganda nanta lahu kem bone dangani wa ma lahum andawri fala maradda sagandinda na kabanda nanta kem dangani wa ma lahum kunti danga min dunihi Allah tananga miwalin gelli bizallima ya huwa alladhi Allah ni tunkanga yurikum aga khabarindini albarqa meganya tenga kamanya gati yanga khawfan anuye kamma kubenu ga safari yende ko ko mari kita wa taman aro yeluman ta kuma nugulle min ta go ya wayinshi ushaba kubenu ga tirran mi ga gunne no kan kamme ngana bilan min ga tsina ga wani ni ikanna in kini karon karma ka kubenu ga kanun ne ka kunda me kamme ke atimbaye de mantanya kamme mantaga Allahu akbar wa yunshi ushaba anda wa ya ina kiya kunnul lughzun digatin huwani surumpa junga khandair no kanna yoga urne kinne kamme ge amba junpa khandair ni angurna anta munanan qawon de angurna ma kamme ni dem le magairan kamma butu khanna magaran ala kulli hal onak wa yunshi ushaba alla ana tabullun tagana asiqala kubenu kota kota ngani ga jintingana wa yusabbihu ar-ra'du ra'du subhanallahi kongini bihamdihi dallati gandenga wal malaikatu aro malaikan nunga min khifatihi gella kanu yanga wa yursilu as-sawa'i allah kanin jababu dangani wa yursilu as-sawa'i alla ana walan kanchi yankini ma ga kammeni den kini fa yusibu biha ana kitanditai man yemmenga yashaw kebe galingan ladan wa hum ikunga yujadiluna wa me kutana illahi allan kibarindi wa huwa allah de shadidul mihali aya firin kote kotenni itiyere allah farinda harin kiyo gunoi nanti kosilama kwa ga khilina tubi ken kosa tokotini haru kudangani fare ke koni ke farede koni allah ide kangen nyani ba kasu kulle nyani da ken no gonni kamme nyire nyira kam ada yin kolla karbanin da Allahu akbar ken jamadi no ngade ada bana kidar daga adi yusibu biha mayisha hare kandai sakami karanya allah gandala hubi nyara wan ke bana ketna na dangi anta katni ke bana ya Allahu akbar ra'du ke nati malaikan nyani anu famu gakamund nam lahu ila sura ke tokra ke miaya lahu awa alla danga da'watul haqq kirinde to ngon kirinde na alla danga ni walladina aro yemmu kube nu ya yad'una ga kirindi ni indunihi alla tananga la yastajibuna iranta nyimini lahum idanga ni bi shay'in tiharibane ya illa gantanya kabasiti kabari anam illa agantanya ko kabasiti kaffaihi ko degeren boyinda nanga kebegi degeren boyini ila almai katajinga liyabluga fahu qur'anan kinyirakenga wama huwa ani degeru ku kama jike kama nya bibalighi kinyana yi kamine wama du'aul kafirin munkirin demanya ho ho ya illa fi dalalin agantanya ga sanku nyano wandi yirkundu to munkir nan Allah dan iga jalangu binu battairan ti nyimini anga siki jalang nga nya nya ga nan ta nyimini ken kam mam misalin na go sere nga nar siki gede nga gayen tanu nga nan ta yakna aku sa dikit ke nya kun ko ti jikel li kit ko ti anga ya singa nga anu ba ma nan kitum putu kata gede ken nar ni ba awa go kanru nu ku jalang ku igi khilli hay go kun ya ba nya ga nan tar ni anta ho na Allahu akbar walillahi aba Allah dangani yasjudu man yemmesu dambe aga sujudni Allah da fis samawati kampado nyirino gondi wal ardi aruni ampado ndi taw'an lingun kamaya arukuni kamaya wa dhilaluhum israhun kuqamine khasalni Allah dangan bil ghudwi subanninga wal asali aruni lambulanunga sujudingrenere sujudi dengar alhamdulillah sunnanya ngana dabari syaitane wunua ganan angara wunua nanti dinya marin sujudi ibara sujudi ni adama de mengai danya mara sujudi asujudi aljanna wada imbengi keda ke sujudi dengar ana anu fam syaitane nya rogono sirisiri mene ana syaitane rogono mene Muhammad nanti man ah marrabbussamawati koni kamparo nyiri kamanga wal ardi aroni nyamparo nyiri kamanga qulillah annanti allani qul annanti afattabtum khakunti kitindiyaba allah tananga awliya bisallimu ya la yamliku iranta marni li anfusihim himinu dangani naf'an iranta nafada marni duda wala dharran turakhanti magan qul annanti hal yastawi al a'ma finkintenga kono ya ba wal basir aro ngallana ngaya karantenga am hal maken ka yalla ba tasawi dhulumat bitambin kutin gonda ha tasawi dhulumat ko wonanta na wana na kono ma tasawi dhulumat kana umma ga misuriya qul man rabbus samawati qul annanti man rabbus samawati qul kam padon nyeri kamanga wal ardi arun nyam padon nyeri kamanga qulillahi annanti allani qul annanti afattakhadtum yalla khakul gandiya ba min dunihi alla tananga awliya na kunya bizallim ya la yamliku kullan tamarandini li anfusihim imin danga naf'an irantana hamarni duda wala tarran turakha bi mine qul annanti هل يستوي الأعمى بينتين غنيرون نانيوكوابا والبصير أرو يا خرنتين غنلانا أم هل ما كنك يلبا تستوي الظلمات بتنبين غنيكونوبا والنور أرو فنقرانا أم جعلوا ميكون يغندي لله ألا دنغني شركاء كبالمونا خلقوا كبينو غتغندي كخلقه كو ألا تغندي مغونا فتشابه الخلق تغندو تغهونو كوكسانيا خمبينا نيغا sinan khoti alaihim ikamma ya qul annanti allah allah banayani khaliq kulli shay khubuzu tagandanan wa huwa allah de al wahidu allah ni kamana baninga al qahharu ayani nindanan ati igakubenu battaw jalanguku ku kafirnu igara allah tanan lagi du dangani kullan tahari humarna kafirnu ku ana fam naha inti intana haketan jalan ku inta tora ketne khabari la kray wa torinti haduna me sahi finkin tendo ya garanti imbana ba inyara ba intanyara ke wa hawalla gatirne mo sugal ngarampi aro ken ta hawalla intabana kafiri kempin kin tanyana hari kamera hari aga ya ko ngana longor re afin kin tanyana parce que tongu ke fokku mana ken yawde mu'mini hara afin kin tanyana aga ya kallem mu kuka fugwade ayana hawalla nan ko kafiri sahih warda ma kin ka yalla bidan bin wado noro kunna nyara ba keli bitenya ken hon qur'an kunta nyarno kembere ma kenka kafir nu kud nyangondi igara kube nu nya alla ran nya jalanguya kunjalangu tagandi da taga hono tagaba ko alla taga hono mo koy ganya khambi makaba Allahu akbar annanti ay alla ne hozu taganda nan awre ne ga kebe kube nu batta ibadun amsalukum imen wani imen ko mani anzala alla yankandindi minas sama baka kamundi tabullun nogondi ma anjinga fasalat awdiyatu waralla kunguza wuru biqadariha ti hakkam pakenga awrani khole sugadi aga hakbe utana kenya utu har hangen ka kem wani bahtamala sayru bambu se nguza utundi zabadan babunga makankanga rabiyan bimba na gana injin kamma ya wa mimma aro hongbe awagil honga yuqad yuqiluna iga kumundini hebe kamma finnari benno gondi yuqa ahliya yambam pomundi ya aw mata'in mayukemurunde ya zabadun khanka wanyini mababo wanyini kenkai mislu amim amukonga ko hay kebe konno talenya ne awrna ko nganda Allah ra jinyan kan kam mundi jingana raga aga hoindi gumbanu kusu haga hogu ma ko lundo dalanu tuga hogu woyo kebe garni nyaga mun tanyina kam ba kan kanun tanyina kam ba salabun tanyina kam ba ana ko kimmo ko nyai zabadan babo ma kanka rabi ya gabbimina kam ma aga gabe gabe nga kam ya amana waranti ni hosita nyai ke jigena boga wudeta antakanya na hoya aro kaga kebe kumunu ka kumunu ni kebe kamma imben no gonde kangen do khalsi khulle amana la hatunu ma siri nana man nyana ana kajana ana fam kenya ni fama ala tibri arun hina fi nar yuqallab ma khamangu mema kenya ko kangi gara ro imben de gay lanko pano e jaragin dayo baski na do ina ho sirin tun kembira igana kan takanu ngai gana kan ma khas khulle gana ro imben kan kuro kenta bakkay ba khals khulle ke hoy kenta bakkay babu ke aronya na kan ke hatin kan bay kun angana ro imbende kebe ga bakkaro kan ke sura wanyor no bam kenya na hay kenya konno kun nanti wa mimma yuqaduna alayhi fi an-nari bitagha hilya aw mata'in ma na dabari kan ke na ro toroni na nchakanga na nyawuru ge na nya wisinunga ma kin kam mata'i na nya yoke kaga anu famu minita kaga saka kam ma kaw ku kiyendi kem para mun tanyen sahih warada kan ngi ngiribe amun turo amu baye akor ndame khasi khulle al haram mun tanyen fare ngum mato nun nyugum kam ya kadhalika kem go bane ani yadribu allah allah ga katundini al haqatu mumithalenga wal batila arugarenga amma zabaru amma khanka ke wari mababu kede ken adaga na jufa jufan fun qahun kam wala tununan daga jufa an fun qahunyan ha awadaga na amma fu kebe wari yanfa'un na ken asurun na na fayamguzu ken awuce gille nyana fil ardi nyinyen kamma ya kadhalika ken mughani yadribullah wa alla ga katun nini al amzala tanu talinu ngagi kata talinu kube ngagi kata mu'minin kani zitniya matu makara talige hamu serem ba jungani kan ni ngangana da kan chukandu kan murso ki gari anu bam ora ko khatide murso kan kutunda ke anda ger angara ro imbendi na kaja me ke kebe ro ho bure ke be suga su bakka ya fe angana awara kam ma mi laga bakka an kan na hanan an sima kin juni hoye hoye la de me ken la anna kurba kurba tan na ni na suni ka hunyai sahi wala da har hu yuke batir nu ko motom batir nu ko ga hu yuke be bakkit kembe ro manyi durun kaja na ba o kana kaja mani na kam mai ho bure nyana me ken nyana kam mai angana buga wure ho senne ga wure ran to ngundo gare ando ngana gare kya walla tunfu madinka kawu chinde tan kiye ngana bakana khaje suna sanke gare ne tongu gare na go khamadri ngono ne akenga kiye milaga bakawanna ka kiyanga bogota la garunte ondaga lillati khamba de muno la garunte allahu akbar lilladheena awayem mundangani kubenu ganyimi li rabbihim hikamandangani alhusna wal janna widanga walladheena yem kubenu ya lam yastajibu kubenu gamanyimi lahu allah danga law anna lahum ma hungandi danga fil ardi kebe ganyinyendi jami'an asuka humantenga mislahu arame khadimahu awame gakaina ya lafsadu ganjinga yidu makawasana bihi tikenga kamannunga lahum awidangani suul hisabi krosin dempo burengi danga ita qurakinni jahannamu jahannamu yai baydumbunu aya ganya jahannama ya afaman ya'lamu yalla sirebe gatuba annama nanti annama unzila annama unzila annama annama nanti fokibe unzila igara yankandi ilaika katanke muhammadu min rabbika nangiran kamanga alhaqu nanti tungu nyani kenga koyem min mugumba huwa kenka manga a'ma pinkin tenya gani innama yatadhakkaru ulul albab hakira siridun kunu ya bani an chimene innama angana lay bakame innama yatadhakkaru asimene ata ulul albab hakira siridun kunu ay awren hakira siridun kunu an chimene kenga siribe garatu nante qur'anan tongunya ro bega matu kunta nyirana gago hinkintenga alladina yemugo beniya yufuna kunyani muminunu ngaibenu gatongoni tikebe ga yankafaren kamma ya yufuna igadun karandini bihadillahi ti alla lahidununga wala yanquduna intaguru jandini almiza qalahiru keuti kebe garautu alladina yemugo beniya yasiluna ma igahon tonno amara allahu alla ganya marindi bihi ikempo be ayu sala nanti la soni wayakhshawna rabbahum gakanni kamanga wayakhafuna gakannasu alhisab krosin dempo burenga walladina yumkubinu ya sabaru kubenu ga munyi ibtiga wajhi allah yasumurun denda wa aqamus salata igara sallen chigindi wa anfaqu igana faqindi mimma bakafundi razaqnahum ogari ku kebeya sirran gundundi wa alaniyatan arubangendi wayadrauna igayuntundini bil hasanati tifisirenga asayyata fi burenga iga kenyon tono iga na bone nyangiya ina ko sai hisireng mundai wa ulaika kun kama nunga lahum awidanga uqbadari kala garu sirun niya danga ni taqin kala garu siru iga nal janna isribe aga na fakhni ni gundonya no khondi aru bangendi ato kwa ketal halam mo gonda angana ke bangandi suru nya gane danga anna de par kayne khalasi angana mu khundi anu famu kengam pasanda nam ko ko Allah gadi suko mo gombe intu budu sadaqat fani ilma wa intu budu wa intu khuha wa tuha al fuqara fa huwa khairul lakum yo kenyani awa agago suroyo gonuga na fakam bagani na ko sati makhin tokonko tamo suroyo gonunta awa sadaqam bagani ni igatno makhin tokonko kagara ke bagani ona ken konna ko lengi o garni uturin jamba mo gobe ha Allahu akbar ndaga jannatu adinin taqinal jannan kan idangani yadkhulunaha igarunu kinu gondi waman salaha arusiru suga siru min abaihim ifabundi wazwajihim adika gunyagarunga wadhurriyati adibonchunga walmalaikatu malakanunga yadkhuluna kun qawarunu alaihim aljannal lamunkamaya min kulli babin illahulqisu ya salamun igatni kisiyanga alaikum kakun aljannal lamukamma bima tihon sababu danga sabartum khaga sabari mogombe ya ni'ma uqbad dar kala gamunjiro aya gani ki aljannan ka ke ya fa ni'ma asiro uqbad dar ka be lagarunga nta khinga siro ana fam uquba kenyani lagarunga yere kundu mu'minun ngaruna aljannan khondi aro kubenu ga siro ihaban wa man salaha min abaihi Allahu akbar ago habanu ngaruna aljanna wa man salaha min abnaihim kanan jimba ban kundanan kusa khurwera batteng anken datu kilisiran kilibran Allahu akbar ku hay sirebenu ga siro iha banu ga ga siro iganya muminu ngairu na menyal jan hon talingon taki saranan dire menchuna ni tauhid no sunnan kama ken turnal dongo saranan ngabati ni khomani anken lemirandan sarana kenyi sunnan tauhidin kama tuwa hunno ko nanna warre kin tournal luma la gara ka surnal janna nokon xana me wara ya xena muru tanga qalemme nga tawhirin kam mahabe no shirku ngame lemme nga sunnan kam mahabe no bid'a ngame ina ko sati fukku anke na warda am papa ke anga ma warre anke bin ant khatante nyanam hoy nyanam khata bakka kan nan khata de benni me bakka kan nokon di debi dum gon khana ti ya ha ba yo he ba da khata kita kon Allahu akbar qur'an ka wa qur'ana qarna una taqs wallah bon qawa sikiye dauna muke kam ma sikire Allahu akbar ambon chongun kan nasiro ambon chongun nasiro kasunara le janna nokon di Allahu akbar Allah rakenya ko warna kanu Allah ti wa alhaqna bihim dhurriyyatahum dhurriyyatahum idi bon chongun radi battenga hakke khaya isuni mu'minun nyand isunya nyam mu'min no malaikanu ngaruni kamai la qasudu wala malaikanu ngaruna assalamu alaikum bima sabartum kagara sabare benya thuna no kondi fa ni'ma uqbad dar kala garun ciro kakebe ganin aljanna yang walladina yemmu kube nunde yanquduna iga gurjandini ahdallahi alla lahidunga min ba'di mithaqi ilahidun kendo yempalle wayaqduna iga kun kutunu amarallahu alla garinya mari bihi cikempobe anyu sala nantina sulaya yagani sumpunga wayufsiruna iga kunun dindini fil ardi nyinyan kamaya ulaika kamanunga lahum langan dengi danga walahum awidanga suudari kaburin na kuadanga jannabani kenga Allahu Allah de yabtudur rizqa Allah na warzaqim boini liman yemmen danga yasha yabigalinga Allah da wa yakudiru wa yana ligin nina kamaya wa marihu kabir nun nyagali bil hayati dunya duna biranta gunyai wa mal hayatu dunya duna biranta gumpedo ya fil akhirati la karakaranga illa matanga kantanya dagalim muchin ويقول الذين يمنعتني كفروا وبينوا كافرا قول لولا جلسا منزلا غنيان قندي عليه فارن كما يا آية كوافنيا من ربه نجرا كمان قل أن أنت إن الله الله دي يضل من أنا يمنع سنكونني يشاء كيف يقلن الله دنع ويهدي أنا كندن دي إليه كتيك الله من يمنع أنا با كيف يقردور ساقات الله الذين kubenu ya amanu kubenu watungundi watakmainu kulubu isondo munga tengkunu bidhikrillahi ti Allah finkonginga ala tungutungu bidhikrillahi ti Allah finkonginyani takmainu kulubu isondo munga magafakana ntengku Allahu akbar Qur'ana gana karyanyi menatunnanti horan chondo mekedi gila gana isondo mega be akire gabe Qur'ana gana nanturo kedi anga tununanti horo ketoro di oha ba makenyi kenya ko no kirse ando famu nan tiki kana qur'anan mu gunno ko santina ko ko hitana sahi wada da na kunno yande tasiribe ganta mu kuha anai ni anken tamu ku yi mai saka na tan nan daga na saka tana tirinka ketel hobe gam maka ketel be gam maka ketel pu be gam maka ke memory be gam maka ke bluetooth be gam maka ya ha anu man yana kita qur'anan la dani tirinka sahi wada da anta ho ho nyana nanta ra qur'ana nya teringa turi kenta nungani kenta nungani ha imma kada kita re qur'anu kan jeli so bay timbi to ayen hmm vamos ya nindo lo qur'an una kenya na ti ala ni sida buri toho sida juram minni ngata na wara atillahi kasarana ndana man sirono tan na hangaya tangana butu wangana angana mukunda bane wut atimukunda tigede mi butu tawe goya itampin daya gudugu nenne mot mari kago menya ngalime ba okisima leyo ganane ko atira sirajo rakia topa dur degere kediana ati minna hana genge rakentonia tikemba lebu tete zaka Allahu akbar Qur'ana nyana buten jawon ni nin alladina yemmu kubeni ya amanu kubenu gatungundi wa amilus salihati gara golli surun golli uba khairin poka benga lahum irangani wa husnu ma'abin arosa gara gempo zirenga kadhalika tuba inati khairin poka be tuba inati ittinga nyana gal janna si gume sibe jengal dampore aga wurna sira humure kamisi nan tadangina sira ke na kutu an matnan talon ngai de na mbartati kenyi tisira الله أكبر كذلك كم مغاني أرسلناك ورانكين في أمة أمة ولي قد خلت أغدانجي من قبلها أنكين أمة كانيا أمم أمة قبل دانجي لتتلو قرآن ننقرأ عليهم يكميا الذي أنهم قرأ أوحينا ورانكين في إليك كتانكين وهم فايكون غدي يكفرون فايكا فراقون بالرحمن تتزنك فينا ننقرن ياي قل أننتي هو الذي ربي أيانين كمان لا إله كمان سنتا بتيان أنتم إلا هو عنتنا الله عليه الله كم يا توكلت توجا كم يا وإليه وكتا الله متابين توجا لكن كتا الله غني أمدنا توبي كن كتا الله توبي كتا الله يا ولو أن القرآن هر القرآن عندي أغني أغني ترندين دي تاي الجبال وجدون ياي هر عنا القرآن خرامة جدون غريبة نوندي أو قطعت به ميغا كتون دي القرآن يا الأرض نينين ياي هر القرآن عن قرية نينين كوسا كتي تاي تابانة أو كل ما به ميغا نيجا مندين دي تي ميغا تفندين دي تي القرآن يا الموتى كرهورون هر القرآن عنا كرهورون يا غرندي mal imani tongoni nitaya har qur'ana ganani ya gada gidu nya girni batte inta sakai haranda kara wurenya girni inta sakai haranda maninya nani nyeke kutua hilloy na karabana nyerni ganchi ngai mani sakaya bal afi mine lillahi lam aba allah danga al'amru binun allah danga jami'an asukahu mandenga afalam yayasil ladina yalla yemun kumma tuaba amanu kubenu gatongondi allahu yasha'u allah nanti allah gandunge lahadan nasa ganjinga ni surongkandana jami'an asukahu mandenga wala yazalu ladina kayemun gunta patene ga gilli kafaru kubenu ga kafira ku tusibuhum hakikatana bima hun sababunda sanau igara kebe ha sanau awa kompeno sanau igara kebe dabari qari'atun sarle ngi ketana sarle ntagilla gayem mungi tana kubenu kafira ko hakke bima sanau iminu kitungara ken dabari aw tahullu ma ken kanke muhammur annari yanqa qariban ide bundi qariban qariban kebe yanqara kebe gantinta min darihim ikanunga hatta yati wa'dullah ma hinangalli innallaha allade la yukhliful mi'ad antallahidun chokina antanyinan chokini rakundu ati kafir nuku masibon nikita tang abada masibon nikita yimi nukitungara kuweta bari ma ken kha muhammad aw tahullu anke nari na nyanka kusanti qariban dingira gan tinta min darihim mikanu kuya hatta yati wa'dullah aga kenya hudebiya kota faringa giriya ga gatwarun makkah da man amaro sahi inyi kundunya inyi kundunya inyi kundunya ne hatta ya ta wahdul ama allah ga makkah muni faringa faringa na yan kanu kusui fa sa'a sabahul munzarina allahu akbar wa laqad istuhzi'a iku kafir nun kun ka soyiya nan tolin ta kuna ya wasa kun denya birusulin ti khaifarunga qabilika anke muhammadu kana ya ike dugundi lilladina yamundanga kafaru wenu kafira ku ma khadhum sagi ke allah ri ragati yang katanya ai fa kaifa kam ghani kana aganya iqaba fa kaifa kam ghani kana iqabi yangang katanganya mukombe ike yangang katanganya mukombe kenganya mukombe ya iwatu de afaman yalla yemme nyani ba huwa yemme kebe qaimun sikana gani ala kulli nafsin yonkisu khibaren kamai bima tihunga kasaba yagala kebe dabari wajalu yukusanyangundi lillahi alla dangani suraka kapalimunga qul annanti sammuhum gari tokonko ninda nanti yandake dabari am tunabbiuna ma kana alla khibarini huwaiba bima tihobe la ya'lamu aganta kentu bil ardi yinyendi am ma kenka bidhahirin ti sallanyai min alqawli bange nyai min alqawli gelli sefe ngai ga kibi kunno nanti man famu yela mukura wayra ga yi batay kundu kundu yemme kebe ga sikki yonki suya ga hoho suya kenya gani allah kenya mbasamun taba mi gara kubinu nya allah dangani gella gani nya allah ga golle beda banni gella ba min dabar ina jalamba ni to kunko sammu ni to kunko ni da ma kinka ikungol le kene adana Allah khibari hoyi Allah anta kentu kamundo nyen ma kinka ikung khibari kini sehe ay tan sehe bangante ani tan kundunga tan Allahu akbar bal bal kentu femene zuyina yambandin dia lil ladina yemundangani kafaru wenu ga kafira hu makruhum imar senga ikol liburu nyange ngai dimbitu yanga masuddu ikun kusasage ani sabil baka killenga here buri sage kyan here buri tugeke kenyan chigi kunga kusab kope baka killenga wama yudlilillahu Allah gani be sankundi fama lahu kita honta adangani minadin yalli kandandana ya lahum adabu yangang katangi da fil hayati dunia duna biranta kundi wala adabu lakarati la kala yangang katanga ashaku kenyan kotenni wama lahum honti danga minallahi gellallahi miwafin yalli kisindana ya madalul jannati dal janna mithalinga makangutonga allati aljanna ke be wa'ida almuttaqun ay gara allan kannanu nyinyati aljanna be ya sajiri aga urnu min tahtiha kin aljanna uriya alanha warallaqun ma qulun urnu ukuluha ay gohunun daimun kinna badan kibarin yayi anta nyimine anta saline wa dhilluha ada sirahun ka kin muwan anta gilli tilka anda kin ari yemul lagarun fai kin yayi kubenu kanu allahi wa qabal kafirin ina kafir nun kullagarunga annaru kenni imbenyai walladina yemku aro yemku beniya atainahum yogara kitabin kini ya imuminununga yafrawuna kunga nyakalini bima kihunga unzila yogara kebe yankandi ilaika katangenga wa minal ahzabi awakili jamu nyugunu ya jamu kudi yemu yugunu ya yunkiru ba'ahu iga qur'ana yugo khonno iganta dungena ya wa minal ahzabi awakili jama fata fatantu kuyuguni man yemu yugunu widi yunkiru ba'adha iga qur'ana ke karan yugo khonno noko yugunu yana kenkotanta dungena yo ina no koyoga utina yo no koyoga sedi annanti nama umirtu idinke muhammadu nyamariya tan anna abudallah nantina alla bani abatu wala ushrika imma fil lagabi bihi allah ya ilayhi kata alla bani yani adu ke akhirin nin katabati em bani yai wa ilayhi kata allah imma maabi allah sagaranna kata allah wa kadhalika imwani anzalna ura qur'ana yankandi hukman kitenga arabiyan arabin kammanyani wala in ittaba gellangana sukedo ahwaahum yonkilungunga madama hondangiyam palle jaka kebe garanga minal ilmi gellituwa kunga malaka kubunta nyinanda minallahi yalla banginga miwaliyin gelli miwaliyin miwaliyin gelli bisallimai wala waqin kisindananta kitanandangani wala qad arsalna rusulan ura qifarun kunki muqabilika ankenkane ya wajanna lahum onyangundi dangani motagandi azwajan yaqiyaquya wa dhurriyatan ado bonchongu ya kenya gani sonnal lemuma ka gunya garo ya wa dhurriyata do bonchong kera ko nanti annabiyum munyana Allah da ya hunde nginilar sharida anu fam kama ko khani awa ogugat non tayakh sirebe ga balla ya ko nganta faran chunnande wa ma kana li rasul Allah tifa Allah farin ti ya ma'shara ash-shabab man istata' minkum al-ba'ata falyatazawwaj annabi nyum yaqiya nam iraden mun kakita onnaga wa ma kana li rasulin anda fatan daghi faridan ani ayatiya anantin analitindi bi ayatin tikawa fiya illa bi idhni agandana alla dungay nyai kulli ajalin waqati sugadi kitabun kitabe wada wuri ana sahantenga kitabe no gondi waqati sugadi hi sugada di waqatan waqati sugaga di tempa waya wuri ana ara kutun tenyani yamhullahu Allah waburugandini ma Allah na honya burukana yasha kebe galin Allah danga wayuthbitu Allah sabatin dini wa indahu aw Allah ninna ummul kitabi ummul kitabi kitabun shaqana Allah dangani awrani al-lawhil mahfuz fufu sudambe Allah subhanahu wa ta'ala kisirin Allah subhanahu wa ta'ala kisirin chajam wa imma nuriyannaka mo nangarindi ba'dallazi honnugo ya na'iduhum ogini nana kebeya aw natawaffayannaka mo namagafagu na urennan karyanani imari fa inna ma 'alayka anken kamma baniya albalaa binyangundenga wa 'alaina o kamma ya alhisabu kurusindenga awalam yaraw yalla ikumma wariyaba anna nantukude natil amba warni nyenga nanqusuha uga naqasnina kuntu min atrafiha gilla karunga wallahu alla de yahkum alla nkitana ayan kitini la muaqiba balla magabatun da nanta li hukmihi alla kitenda nanta da huwe kiti yugonari kenna kengirnde la muaqiba la muaqiba balla magabatun da nanta li hukmihi alla kitenda ngani wa huwa alla de sari'ul hisabi kurusin dirate undanan alla wa qad makara alladhina yamun kunda hiru burun tugana marase min qabilihim ikhubinu gamma kafir nun kana ya walillahi aba alla danga almakru dimbinga jami'an asuka human tanga dimbi sudabarni allah subhanahu wa ta'ala watwa ya'lamu ma allah wafuntu taksaksibu kullu nafsin yonki suka hobe dabarni allah watwa wa sa'lamu alkufar makafir nun kunga da tu liman anakodanga uqbadari kasirun nakodan kala garu sirun nakodan ani wa yaqulu alladhina kafir yamungatni kafaru kubenu kafirin naqulasta anke muhammadu manya mursalan ampe de khifari suya annanti kafabilahi awasete allahi shahidan sedana ya baini gena kanga wa bainakum aru khana kanga wa man aru yemme be indahu aga allah ninga ilmul kitab aga banginga ilmul kitab kitabin tuwa kunga allah subhanahu wa ta'ala kafir nunga gabara danga ibara farin danga lagarunga itifari nyimi khifari nyimi tankinga ah dike Allah wasi kero kana gaseda kun sirebe ga hutu arube ga tahutu Allah kenga kentuwa suratul ra'd anyimere suratu ibrahim akinni suratam mundo nakatandinyai tangaragero ayun filyana hanogondi makkiya ayang ka Allah farin kamma makkayin bismillahirrahmanirrahim alif lam ra khotu nyani ko ya khotu kubenu ko ga dangay mokombe nanti kanyande nyani kitabin nyani qur'ana ke ya anzalnahu hidayan kandi ilayka katanki muhammadu yang litukhrijan nasi surum bagandi minaz zulumati baka bidam binundi ilannu katafun qur'an aslama kunurun anni bagandi kafira kun bitam binundi aro hillaka penga ni ronde kata aslama kunurun adu limanagan kaunga bi'izni rabbihim ti aikam ndung nyani ila siratil aziz ila siratil aziz katatun kasemben tengan tunganinda nan killenga alhamid kebeti gandengani allahi allah killenya ni kenga alladhi amori allahi qareer hayde badalu nyani ila siratil aziz alhamid huwa allah yani allah koni alaziz ke koni alhamid ke yo angana kenda ba fukum manna kasra nyara allahi Allah killenyani alladhi tunga kebe lahuma ho suga da fi samawati kambado nyirin wandi wama ho suwa Allah da fi ardi kebe ganyi yambado nyirin wandi wawailun yangang katando bone dumbenga lil kafirina kafir nundangani min adabin gelli yangang katanga shadidin kebe yakoto kotengani alladina yemmukubenu ya yastahibuna iga sugandindini alhayata dunia duna biranta kunyai alal akhirati la karabire nkama wa yasudduna ila kopande nyana an sabilillahi bakalla killenga wa yabughuna bakalla killemurunu nanya iwajan fojungunte nyai ulaika kumakangutu buredun konu fi dhalalin ikunga killi buredi sankoye nukondi ba'idin kebe la tengani tongunga wa ma arusalna alla tumakhi indi min rasulin yalli ghifariya illa bilisani qawmihi yagantanya surun jivinene nyai yubayyina qura nambangandindi lahum idangani fayudillullahu Allah wasa yemmen changondini yasha'u kebe galinga Allah dangani wa yahdi man arwa yemmen kandana yasha'u kebe galinga Allah dangani wa huwa Allah de al-azizu Allah nini ndananga al-hakimu Allah niki tanjirenga wa laqad arsalna musa yirikumbu Allah tidak igara khifar suqi iraki fikat surai surubinu ga khannemuk agana sere fi kat sere gandam ko itini man Allah rangan da sere suru sere be ga me ha mun ke kafare ne da me ha mun har ke ngai baram ka wanda na su ga ga dan na tira yan nan kan ni kiyat an ga daga na suru bin qaram dan ni sahi warala kene raddu ma surun ka kam ma ga surun menu gan ta khutuba mun fasarne eh ida ken dalen ga ke wi khara kan no kota kan da bar ken kam man de bi ga be nyan du na dalen ki igan ta khutuba mun fasarne du na ga nya mu ko bi sa kai kum fi na halleta to kono khutuba mi tunu ile siki ke be ga siki sar al man billa ga na ga diga mu surun na ken ya famu nu ida hinun tunu al imam ke ken ken ta ho ha mina ma bar andar ta ha kar na ta no fam eh nan to ko do kono sura ha wala iyad billah aw kam pay diga munu sura nta inta tango be konno mi ga khoti on saldi ha yo awre het nan tinan chiki nan kawani saral mam billah garni sunna nyal awre het kenga de awre het kenga sunna it ana fam hara ga nan yoga nya dabar na banga nan sunna it yo sasa an ken qati an ken qarna an daga wanni khanni nya khara nga kata kubenu kunka amma kun kan nan anga giri kubeno anga daga karannan tanga katiya amma kun kannen karanda hotana kara anga dalle maniko yego gara watnan da kendo gara gara be ke be kara kenka onati onta do kengati an daga arabe ke karanna illa an kannen yati an kanne ki anken ta kenyi me mutu makara anken daga anda qur'anan tanga anda hadisen karallo kulli allo anda man doktor nyimme ka nan taguna hasari surunna sunun kan kanne ki tan arantai angal ho ko arabin da mu ko kana na tawuri ni mun he atoka misali na anta ho ha mun yani haranga na ti arnabu aw arnabu tu ka arnabu mu ridi mani na ti ho ni ta te yo turu gille a turu ngulle ara ken ko tanna tan ti sanko anta kan ne getu arnabu ni turu gille ne wala tunu gunne kundo ga be hena na turu gille awure ni ko na ti kanja ga ne no ba kat magara misal ku ham an kaga nay kawandi ni akosu an na surube mun ka ko su an kanne ne ga kube kebe muku aga wa hadu khutuban de kun man ning ga ndega ba khutuban utu sir parce gambe mi suru aga bangab man nanno man ding ke wolo wa yakabin sanan gulu ngadam bene o gana hara wa sirin kai gana tin genda khutuban utu no ba amarin ke ta jonu ntini ya sirega nonga gara wai man ding kenda sirega nonga gara wa wolo bonda ina kenden igana ko rifeu kembiro kuna da baski an gara gana kube no an fa yidiga mun ta hofa akan ta no kunyo gunu ko taril hadis ne saran kullu ngani no aro ke zaid bin sa do kara ke re sahi wada da na mu ka khutuba na da barta na da barta kinni mun na da bari suru ma hofa wal iyad billah an daga wa laqad arsalna Allah to ra musa khi ayatina to ayanunga an akhrij qaumaka nan dana ani suru mbagandi min adh-dhulumati kafira hum bidam binnandi ilan nuri kata silama kun nurunga wa dhakirhum ani simmandi bi ayyamillahi ti Allah Allah ne manunya ya Allah ko tanu Allah gar ne manu be musakhi ko ta dangin ton no wandi inna fi dhalika awakendi la ayatin kawa finunga li kulli sabarin munyana ankore sudan ngani shakur kenga nya ku vandana nya birambe qala musa musa gati isron danga uzkuru kasime ni'matallahi allah ni manga alaikum fakamma ya birambe anjakum agara khakisi gelli fir'aun adun konunga yasumuna igani khatemun dini su aladab yanga ngadampo burenga yadhbihuna wa qursin dini abinakum kharin inyugunga yastahyuna lindindini nisa kum kare nyakarung awrani ga kunto kobirendi takung karni awa kadang kendi balaun jarabinyani aga jire khakaman azimun kebe khorengani berenchimma ta'azana rabbukum khakaman ga tuindindi nanti kumu kagani ki Allah kufa lazidannakum migraho kahu kamaya wala in kafartum illa kagana kafiraku inna azabi ikalla yangang katanga la sharidun akut ko tenyani qala musa musa kusati takfuru hagana kafiraku antum kakunde waman aro yemme suya fil ardi ganyen nonde jami'an asukah mantenga inna allah de la ganiyun allah ni karin tenyai hamidun allah ni tuge tingan tuge tungan nyai alam yatikum amari khayba nabul ladina yemmun kibarenga min qablikum kubinu wa hakane ya qaumin nuhin nuhu surun kibarin mari kakunga ba Aadin Aru aadigan konga hudi suronga Wa thamura Aru thamura kankonga salihu suronga Walladina Aru yemmu kubenu ya Min ba'din Kubenu gifalle ya La ya'lamuhum Siri sunta kuntu Illa Allahu Agantanya Allahi Ja'atuhum rusuluhum Ikhibaru likatia Bilbayinati Tidallu bangantonga Faraddu aidiyahum Idi kitun chaga Fi afwahihum Ikhe sunno gondi Ni kitun rumbun kinyi kamma Koi gari Faraddu aidiyahum fi afwahihim niki tulli rakundu kana ko to maga niki tunkin ay kenya konno makenka nanti ko angara ke ko sirnda wore ni mani aru khibari landa kunanda ngani janka garen nyen anke antin man anangi te garna la kenya ko kem bay kum maga kay faru go hara garen nya ko hube aga kenya kitiro ira kay faradu idea hum fi afwahihim wa qalu fi kani bimana ilayhi ila kati ya yesu kati khesun an wa qalu ikun qosati inna kengun awkude kafarna ku kafirahu bima tifufu su ya ursiltum igada khakun ki bihi tike ghafarna wa bayan inna okude la fi shakin oku wajiga ja gaidi bakahun taluna ma khaku ku kulli ilayhi katake be ya muribin kebe sikandana gani alat rusuluhum tayfarunti yalla allah di ba awa allah di ba shakun sika khawa allah pindi ba sika khawa allah di allah paske iti wa inna la fi shakki mimma tad'unana ilayhi murid iti wa sika di allah allah allah kibarik te barunti afillahi shakku ani sika allah kibarin khadid nanti allah tagandina allah ye kongara kewe suwarina amma la insan ko yo sasa angani tirni sini konda kamunta kono nyinyanta harne ya kononda kembere ha siginin nan tiro kandun ko ta ko nyinyanta ka alla kenke ha kenke ngano fatiri samawati qalat rusuluhum jamu ku khifarunti abillahi awa alladhi ya bashakun jihja ghi wa alla khibarin qariya ba fatiri samawati kam bado nyiri taganda nan a wal ardi arji nyam bado nyiri taganda nan a yarukum الله أكبر الله نحجان شكين سيرين دي ولله الحجة البالغة حجان فوق تمبرا كنان ونتن الله دانان أغرى حجان شكين دي كينا كوين انتي برا كان انتي الله انتنو أي كين كين بيه كونا كم مكتا كونا يين دك الله أكبر كونا كم مكتا يو كينا حمين ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله أكبر يدعوكم الله وخخي فادنغا خخيل ما الله وخخيل ليغفر لكم ينان قفري قدنغني من ذنوبكم يلا قدنوبنغا انا قدغندي الى اجل كتا ساتيا مسمن كنتكون كنندغني قالوا iti antum hakum pedi fofu suya illa basharun gandanya surunya ni khaya mithluna umin wa ni khaymine turiduna hakul lahiya antasuduna yo hiki hayri me ha nan tuminu surwani oka mukube qala hu bakkinya kam innakin ko ira khurandio kanan jallan tanu ma allan piken garin ay kengem pedi da garanya ko kenga الله أكبر قالوا كافر ننتي إن أنتم حكم بدي فوفو يويا إلا بشرون غانتانيا سورونيا نفدغانكونيا نغاي مثلنا أمينو أنا خي تريدون خانا مندا مني أنتصدونا خانو كوبا بكا عما هنياي كان يعبدو آباؤنا أوبا بانو غاني كيبي باتا خلوه بكا كنيا دي فاتونا حكم نالي تندي كاتو كويا بسلطان تدللي بانغانتين تدللي مبو سمبنتين مبينين كيبي بانغانتين ngani qalat lahum rusuluhum khaybarun ti dangani nahnu ukufiti fufusu ya illa basharun gandanya surunyani midlukum kum khaku akhamu kunga kharatu ngunya koyere walakin Allah farku ngani kebe Allah de yamunnu Allah ampun nanchira kunu ala man yemmin kamma ya yashau kebe galin Allah da min ibadi gella kumundi wama kana lana anda fatantu kudangani annatiyakum nanturit unallitindi kata khaybi sultanin ti dalilenga illa أغنتني أتي الله دنياي الله كما ينفل يتوكل المؤمنون مؤمنون أنتم وإنه ينون شخو إن أنك لألّا كما ينفل وما لنا هو أنتو منوك دنني ألا نتوكل أغنت توقني على الله الله كما ينفل وقد هدانا الله كندو كندا سبلنا ودك كلو بينو كان قوارنا الله دكون كيو ينفل ولنصبرنا موغا سبري على ما فون كما آذيتمونا خغرو تورو وعلى الله وعلى كما فليتوكل المتوكلون توغن يمون ننتوغي ألا كما وقال الذين يمون كنتي كبينوا كافر أغو لرسلهم إخيفار دنغني لنخرجنا والله مغرى خبغن دي من أرضنا بكو ينين دي أو لتعون مونا ما خنان شاقي في ملتنا أبتكلون كما يا فأوحى ألا خين دي إليهم إخيفار كيا ربهم إكمان لنهلكن ميغا هلاكين دي الظالمين كافر نونغا ميغا راكم بلاكيا ولنسكننكم موغا راقاكم مؤمنون تاقون دي الأرض نينيا من بعدهم كافر نون بلاكي هل ذلك أنا كنغري لمن كنتاخي نانا يمين يادا خافا أغا كانو مقامي إكين جمينا غسيكين دا وخافا أكا مانغا كانو وعيلي إكي الله نينا واستفتحوا خيفارون دا ديمان ديمورو وخاب كل جبار kandun kote suji ken ko se anidin ken ganya kandun kote nya woran khallan kote khallan ko jabbar murtinte suro ka wadun te su hey akuna da karo subhanallah mane ha ke kule mun kun ko Allahu akbar min waraihi kim awagilli ka awikane ya jahannamu jahannama wikane ya yiwi khumarini mimma in gelijinga sadidin gengani foron jam nyai sadidi jahannama limu ngana bui timebero motebero hore jaxsindebe ga bakiya atem motintem mekenten khatche mbeche ina kenya kinne sadidi ken kenya min waraihi kim palle angato awarawai konnike kawara rabin da wakkani do halewti yere min waraihi ke halaki e kundu akane ana famu jahannam wanungan jahannam nakane man halle la kara no kane manu halle yo kenya hay boruna warni wara boruna warni kayna de kane do halle kallengar ni do halle warde kane aina ma takunu yudrikum al maut kalle kana hakitta agirro min kiro kan halle ay ya ayyuhal ladina am suratul jumu'ah ni ba qul innal mauta alladhi tafirruna minhu qagawurnay mulaqikum aro khakem ma giro min kimre Allahu akbar waraa wayana halle waraa wayana kane yere anaru kane jannabe wi kane yatajarra'uhu aga surubana na minina na qati qati wala yakadu anda tintunu yusighuhu agara watunno wayatihi almaut kalleta gumanchuna rai min kulli makanin dingrasu ya ma huwa akimanya min bimayti amanya antanya na kure ya kallenta gumanchun churne ya kharkin anta kallah baske jahannama kallenta la akhra ثم لا يموت فيها ولا يحيى يتجرعه وجاجيك حق حق اجا حق حق اول انا اقتني انا مخي اتينني اجا قرين كلمبيني اجا هرتين تنداي مانا غجاكي يسوكي غجامبيني انا يرندان كون جرب جبر توبي نو بك ما جربو كيمبري هركي انا را من ناخت انا من ني انت باين كيمبا يانغان كاتان ياي دونا يانغان كاتام فوكو تنياني هر دونا نكون ساسي انا سيغان قرين kotena sigan korendi mayigo honga sigan korendi anatunu kembira ari natin an kursi anatini yo inen kursi astaghfirullah yago asmeni kar Allahu akbar Allah ganno kisi nyaka kotena sigan kore antina bay kala ha sakar jahannaba Allahu akbar min waraihi awa kem palle kadi adabun yangang katangano wali kebe baragatengani matalul ladina ana wariere wami waraihi kenyangang kata halle keta jahannaba wano de jangan kata ko renga no ngani mathalul ladina yemu mithalinga kafaru kubenu ga kafira ku rabbihim ti kamanga a'maluhum igolunga ana ko kaman kullim mugunyai istaddat bihi aga koto tai arrihu fankenga koto akamaya fi yawmin ko tanno kondi asibin dundo ko tagani fankan dundo ngana koto ko tambe agar kaman kullen cella daga na igollu ko na ko nun nyaayi ya yaqdiruna yarantakatunu mimma baka hondi kasahu gara kebe golli ala shay hari bani yarantahu na na kitana baka kendi zalika kafir nga golle suda ban dunari maka kawa kenga de kahunya ni allah banginga allahu akbar gawa ngana shay jura ma ken ka sey jura mulle maka man kulle ngana sa ko ni gidin pe nan kam hankenga na nyana kam ana suwa cella na baka nongani zalika kahir nga golli sirisu ta bayina tuga na tunad la karanta ho nyini nongani dalika anna ke ngari huwa dalalu ke ani sanko en albayru ke be la tengani alam tara kama wariba anna allah nanti allah de khalaqa samawati tara kambaru nyiri tagaya wal arda aru nyinya mpato nyiri bil haqqi titongun nyai iyasha ganaling allah danga ana kadeng ngene ya wayati ana ritindi bi khalqin titage ho ya jadidin ho kurumata na gani kemma dalika kemmanya allah kemma nya ho ho ya ala allah allah kama ya bi azizin ti ho kote ya barazu yugusa bugu lillahi allah danga jami'an asukah mantenga faqala adhafa lampun tungu sati lilladina yemun dangani istakbaru kubenu gadundara ku inna ukuide kunna onyi kadanga lakum onyi kadanga taban sukanu ya wukunya wallaro khayai fahal antum yalla kakun ngaba mughnuna kawra ho yontunu anna bak ko ku kamaya illa la yangan katanga mi shein haribane kharawa hari honne kharawa honne on tono bakka yangan gada keiba qalu ko isero qorun nati makube no gadundara ko inati mankon nati law hadana allah alla gando kanda la hadainakum kanjingo ni khakanda na okuimno kande alla gando kando na khakanda na koni kwani isero burunga sawaun ambana alaina ukamaya ajazina umamunyiba am sabarna mumunyiba alana kuntu danga mimma hisin kisinda nanta ajazina onya sabari mbaliba o yanyanga kuba o yanyanga kuba am sabarna mumuni nan kuruba malana honto danga mimma hisi gelli kisindiraya waqala ash-shaytanu awran sembira khinti maga ya honti kisinin waqala ash-shaytanu shaytani nari khutuban qarana igaga diga mbenu konnanati birambe qodi allamu finun chuga nyime sugara menyi jahannaba no wonde inna allaha shaytani ati allah de wa'adakum allah ra khanyina wa'adal haqi nyina to munyina nga allah nyina ni to wa wa'adtukum ya shaytani khakhara khanyina fa akhlaftukum nda khasughi khanyina nda garanya kuno kadade wa ma kana liya anta fatan tinge dangani ama nyinge danga alaykum khakamaya min sultanin simbentim maka khakamaya illa khabari an da'utukum nda khakhriyatan fastajabtum khakusa nyimi li ya shaytani danga fala talumu kama nyinge jalagi walumu khajalagi ndi anfusakum khayminu yai ma ana nge bul ishaytani manya ti khakisindana nga wama antum khakun kamanya bi musrikhi tinge kisindana nga bawni nge shaytani gelli dunadi gera tunan tin kafira ku bima tuhunga ashraktumuni kagarin ka hu allahi nimbatu min qablu sado lengi ko tanga inna zalimina akafir nun gade lahum adabun yangan kadangida alimun gebe maman de gani allahu akbar shaytanin no kafir nun kutunga na gol bu nanga nun na menyi mbende kata ana sigi ana diga iswai mbende de anati allah ran yinan ko kada nanti khandi batuina kharndal janna khandi kuta na kharndi mbende ngi khara khanyina nanti kenni garani qadi qadim batun qanaru al janna khana ni man kitta ama ken ko adama daba wa qasamahuma qa ngara kibe kuna kada nda suhiya awu da ira garanya kul khara ira kake to de ha sembe ha yo qur'ana da faso abangani ada so abanga yo ibane makato koni hasidi manya ana fam kenya ni ati sembe mi manyi kiri kakama sembe tabuli sadio here inna kayda shaytan kana da'ifa abu hurairah da mai shaytanin lagaba ana fam farin yi mai ma shaytanin lagaba mala longa da batte to hakika sembin tadi anna inta tangu ko inu ko aranta dum katangi minan ko san tangu ndu kunide ana hinu nya walla walla walla ngure ya ta anana ti a'udhu billahi minash shaitanir rajim ana kusa daga sembe min sembe min taharati Allahu akbar Qur'an lemun khawa magay gab gabu nyani awdu khilal ladina ana tin kiran ta kisini kharan tin kisi kaman geja dagi de kada khay mino jaraki ha ke kemunen gore nyane lagandu kisi ke ya awdu khilal ladina allatina yemulondi subenu watun gondi wa amilus salihati gara golli sirun golli jannati ini rondal jannan kanudi tajri agawurnu min tahtiha al jannan kanun re ya allana warallaquna khalidina la manu ganiya fiha al jannan gondi inni rabbihim ti kamandu ngeng tahiyatum imena kan kantandenga fiha al jannan gondi salamun kenni salamun nyaya alam tara amma wariba mugombe daraballlahu allaka katundi dalinga kalimatan digal linga ya ma digan kote ya tayyibatan kebe sennan ngana ya la ilaha illallah ya ara kimita alnya ko itte mugonyayi itti sirenga itte kebe asirenga ko hari so godun do gatin ken so gol sirenya ni itti sire asluha la ilaha illallah mithala hagala kenka to ko ittisire mo nyaayi asluha itteke laslinga sabitun ken ton ton tenyaani nyi nyendi wa faruha ajingun kunga fi samai kunga kamundi ittisire ni kenyaayi uti ukulaha awi tire mullitini kullahinin biresu wa kenna itire munya bagandini bi rabbiha cha kamandunga yadribullah allah wakatun dini alamsal talinunga linasi surundangani la'allahum mami wadi yatadhakkaruna inan inanya simmanu ya wa mathalu kalimatin wa mathalu kalimatin digankoten kamithalen na khabithatin gebe mekhenten gani digam mekhenten mithalen na shajaratin ana qoitem mugonyai khabithatin yitiburenga igara jagafati ma ken kana nyugutana bogoti bakani nyen kam ya malaha antadanga min qararin sigira kesunta ma ya tabbitullah allah wa tuntunin nansabatin di alladina yemunga kubenu watongo di bil qawli tisfinga athabiti kebe sabatin dengani fil hayati dunya duna biranta kundi wal akhirati adu lakhara kota ngaya gani khaburan no gondi wa'idhinullahu Allah wa sankun dindini al-zalimina illa kapanu makafir nunga tanya ngundanu nga yafa'alullahu Allah rahunya nyana yashau kebe galingan ladang Allah ti la ilaha illallah misalin nako anufamu itisire nyayangara lelu anga minina sire ngani wakat su akele meata na hanga kinyananga ana fam la ilaha illallah ko ngana raga nga golli tay aga sigene kam munno khondi waqat suakhiri nyanan kam maya waqat suakhiri nyanan kam maya aro itti burem ko igara ajukuta bakani nyina bokoti na timbe gingun kam maya ar da sikya khirne kenna ko hilaka fanu diga mum ko aro diga murun kutum ko nyaya alam tara yusabbitu allah allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya kenya la ilaha illallah angana goldi tay su alla nan sabatin dunya wa fil akhirah har qabran qadi ganan tirli alla wa konno ina kenya ko ira kenya ko na alam tara amma wariba alladhina kata yemunga badalu kubenu ga fara kundi ni'matallahi alla ne manga kufran kafira ku kam mira hasara ku nanya kafira ku nyai fi sirin alla ku nyaya wa hallu qawm usa wajibin di surun kam maya daral bawari falaki yan kan aya gan jahannama ya jahannama jahannama ni yaslawna igaruna an kundi wa bisal qararu sabati raqim bun aya gani jahannama ya ja'alu ikunyan kundi lillahi alla dangani andadan tainunga liyulu kurinan changkondi an sabili bakalla killinga annanti akunnan dagallima ru inna masirakum khalagaruranga inyana katayimbenyai annanti jinkomondanga alladina yemukubenya amanu kubenu gatongondi yuqimus salata inasallin jigindi inam nafaqindi mimma bakahundi razaqnahum ogari ku kebei inan nafaqindi gundondi di serin magatu walaniyatan aro bangi inda angara tu biram menanti here sunta manna kini makin kanna kini soro gono nyaagira batenga min qabili sadu anya tiya yawmun ko tangarini gage intanyana fi ken ko tadi wala khilalun menyanga gul menjallinga gun tanongani allah de allazi ayani tunganga khalaqas samaa'a wal ardo nyiri taga wal ardo nyamba do nyiriya allah nyang kandi minas samaa'i baka kamundi awda no gona tikam tabullinde wakatso wakonno ma an jimbogan ni tabulundi fa akhraja bi akhraja akusa bogan dindi bi tikenji ya mina samara bi gelli tiremmen nonen chuya na kenya khada kuyeyi lakum na kenya kuyeyi lakum khadangani wasakhara alla khayandi lakum khakundangani alwulga furun agijun gijanunga litajriya qurana muru fil bari bangin kam ya bi amrihi jalla nyamarinya wasakhara alla khayandi lakum khadangani الانهار ورا اللقو يا مسخرا الله نفنك كم مخايا بطننا سيجي خصمني مي انا بام فوري نادا غناري نادا غناري نادا غناري كوتابانين تانوماني مي بلين تاهو ني قال لك ما كين كايا انا نارو تاسوا بلين باني غنا غيرتا كين غدا غنا انا اندين غنا ما هانين كرباني وسخر الله ان قايان ديندي لكم قدانني الشمس الشمس كين دبولين غدا غنا غلي انا بوغو سوكوبان nari ma kinci gang mama gang kenu ha koto ko dana kunnun nyaayi aro qasun ada ibe ifille gado me kunnun ay gami bataya wasakhara allan qayandi lakum qadangani allayla wurunga aro kiranga bona gana utoko kiyem bani di kona wuro litini ko garne mo kombe gana wuro utoko wuro nyadi kona kiyel litini allan kininda kai min kulli ma bakahu gelli ho suya saltumu kagar allan nyaga ho ho ya rakina kai ube da kaga gemme wa in ta'uddu gana kontindi nan taquna nyirigandi ni'matallahi allah ne manga la tusuha karanta katuna yirigana innal insana armarin min la zalumun to nyangunda nan kore nyani kafarun koni fisirin allin kore nyande allah ni manke ngana tan kenya kontin suhubane gelan chare mangan kar allah ta kenne man kontin ya kallin bane kot bo binne kee mine ma allah ta ken kon himbe ke bi angada bar antayana allahu akbar wandaga wa iz برن جما قال ابراهيم ابراهيم وغتي سوره ابراهيم ربي ابراهيم وغتين كمانو اجعل هذا البلد انك نينيا بلد بلدا ها اجعل اجعل ان نغندي هذا البلد كنيني كنيا امين ان نادون تنغندين غيري وجنوبني ان نشوران دين الله توندي وبني ادي لمون ان نعبد الاصنام ام غجلان بطن نسوران جلان باتين ربي كنيني الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص والبراءه من الشرك واهله na latu bakka anga barahi lakapeng hilakapin choro kuy menude latu bakki yadi jalangudi golleke mumanjo ya rabbi ibrahimu tinka mango anna ku jalangu wari adlalna isankondindi kathiran gabe ayra gabe sankondi minan nasi gilli surondi hakeegi batang kamantabiani sirega kana wardinke ibrahim ya fa innahu ken kamanga minni ken ninke dinan nyadi wa mana asali sirebe kanin chokhi nin kuta fa innaka anke ngalla ghafurun inna nanya nanga rahimun ghafurun ghafurun kabar inda nanya nanga rahimun finna nanya nanga rabbana yokamantunga allah inke ibrahim re askantum ketahu min dhurriyyati bonchongun naha biwadin ma bi dhurriyyati no min ken bi dhurriyyati fa mana nyakon hatiri bonchongun ta gundi biwadin waral qiyama ulumbangedi ghairi dhi zara'i sokampodunke ani kenga awriani sokante dunke tananyani kenga inda baitika sokampontan ngani jintano ngani andu afam nukhwani kundunga sokentanyan ngani gidun nakanga inda baitika ankompending ranga almuharrami kebe hormanteng na yaganal kaaba ya rabbana ukamantunga allah wa lakinya kuru ina sallen chigindi majal annanyangundi api fidatan anna sondo munyangiya minan nasi gelli sorondi tahwi igamile nenan kanundi ilaihim katin dimbaya ke ya warzuquhum anni ku minas samarati gelli tremmen nunin chuya la'allahum mami wadi yashkuruna iwalla kufana rabbana okamantunga allah innaka anken allah ta'lamu ma anga fontu nukfi huwa kebe mukundini wama anga honchutu nu'linu huwa kebe banganini wama yakhfa kunta muku ala Allah Allah kama ya haribani ya fil ardi nyinyan nukundi wala fissamai kamunka hiho kamukallai alhamdu higandenga lillahi wala danga alladi Allah kebe wahabali haka kinindinga ala kibari kurakun kama ya Ismaila Ismailu ya wa Ishaq aru Ishaq ya inna rabbi kamantunga Allah samiu duai kirindana mugundana majabindana ni Allah rabbi kamangu ijalni anni ka Ibrahimu nya muqima salati salli sigindana ngai waqatundi birengadi mnyamukonchudi wa min dhurri adi mbontungunga i Rabbana kamantunga Allah taqabbal anna lagandi dua uduangu ngau kirindunga Rabbana kamantunga Allah yaghfir anna ngafarindi li adin kedangani wali walidai adin charnum pillidangani walil mu'minina adu mu'minun futundangani yawma kotanga yaqumul hisabu kurusin denga taqun kotambe kurusin dimbirangani taqu kotambe ganati ko wadi lumon taq jabi lumo fi men taq bawri ni mani soronya lini no ga min ni nungani la gara kotay ganati la gara kurusin dimbiran taq awdan suru ko lini la gara kotay ga men ni nungani ولا تحسبن الله يكون عمر ابراهيم ادو اتي الله كفري اذا ادي سارن فيلا كين الله دنيا غدا نادا موعد وعدها الا ام موعد وعدها اياه صحيح فلما تبين لك بغدا كينياني مؤمني ان تغفر جزمرن كافر ان الا كفان داني ولا تحسبن الله اما ولا تحسبن الله ما الله سما غافلا ان تكرن تنياني اما اكرن وبكا يا بكا هم يعمل الظالمون في لكفان وكبي دبر ننتي كو الله مونغون تنينا ان اكيلن تكن الله kemurete kenga inma yuakhiru ani dugundiniyata liyawmin kotanya dangani tashfasu fihi aga bangine adi alawsaru ya khongangutina kotanga muhtaina murewutindano ha muhtaina ikannum putunda kannum putundano ganiya muqni'i ruusihim imum ngirewutundano ganiya muqni'i ko nugi imum tukum anabam ya khongakamunti muhti'ina ya ikhannu kufutum tongani muqni'i yorutum tongani kun aro serebe gat kundu amatin taban kannu kufutina yakundu yawre utu kam nokonde la yartaddu ilayhim tarfuhum iton tungami sa nungami ya kon tasagine katia wa afidatuhum haison domunga ko tanga hawaun aduro nyani boni kanu yem makanga honti maka ko tanga wa anzirin nasa sorongongo yauma ko tanga yatihim magarini ya aladabu yangang katangarini ya ko tambe ya fayaqulu alladhina yemunna qusati kubunu kafira ku rabbana yatu kamangu akhirna anu dugundi ila ajalin kata sate ya qaribin kebe tindante gani nujibe unanyimi da'wataka ankirin denga wanatabi'i an unasukedu arrusula kifarun batunga awalam takunu alla nati yalla kakum manyaba apasamtum kala kuni adunadi minkabulu saru la kharakaneya malakum nanti hunta kadanga minzawalin gilli gille ya kama kuni adunadi nanti dunanta gille ya ba watakantum kakuntaku fi masakini alladhina yemmuntaku raginya walamu kubinunga kafiraku igatonya ngundi anfusahum iminu ya watabayana abange lakum kakundangani kaifa mukumbei faalna bihim ugarahube nyangi ya kembangi kadanga wadarabena ukatundi lakum kadangani alamzala taligabunga wakade makaru ikummarasena mfere kupire ntugu makrahum iferebe igadabarni radimbi ntugu wa inda Allah na Allah ninga makruhum idimbi kebe igadabarni kenchu wallatu atuwa kundiyam wa inkana makruhum imara se kenyi ade litazula kurona ngirindi gellai aljibalu gidunga nyago ko igam fere buribe tuga kore nyen buru antina ko iga gidu nya girini nitike bere ya fala tahsabanna allah maga allah simma mukhlifa wa'dihin antani inyi nan chokhin dana nyani rusulahu wa khayfarun agar khayfarun nyina kebe maga simana antana ken chokhin ade inna allah allah de azizun allah nini indana nyai intiqamin tambu tuge dun kyan Allah yauma ko tanya ni ko tanga badalul ardi iganyi nyen fara kunu ghayra al ardi na nyanyi nyetana ya was samawati ina kamun ka hara kuna ya kamutana ya barazu kasu bagu billahi Allah dangani al wahidi kamana banen nyani al qahari ninda nan nyani Allah wataral mujahidin anga gol libur nyanganu Allah yauma idin tengo tanga muqarrani isu nintenga fil asfari bitin kachibanen nga rabiluhum yatiramunga min qatranin kenni kire qajantin ya majjaqa walli qajantin nyani wa dakhsha wujuhahum hawiye son kufarini akotanga annaru imbenga imbengi ye son kufarini yajizi allah yarekundu lagara kota allah na nyinyike bakkano ana kamuge bugunu nyinyetanani allah kute do horega majjoqi yede kam kamutanani kenyinyike mpetea ke kamugaida allah na kubakkano ade suna bugu allah dangani kembire ketalla surum billaga gilla alla na abahan kut sehna ya dangani hinun tunna ya dangani lillahi alwahidul qahhar nadigamu limanil mulku alyawm limanil mulku alyawm anako selenta jabin ay minati lillahi alwahidul qahhar kembire firawna na minne jababiran na minne ya onan kanu allah ide allati ken ko tan ala gar ko tan na mujrimun allah anu fam muqarranin isoli solin tenga me fil asfat kachunga me jalakhununga cheninunga khugumunga lagandu fonu beni gano lagra kote gisit sit agago tangana manyegera gana ngana nyegel laga ganyegi ke agira khukuboto boto na kachikirgi na nya ka ken kachiani bitin kachen yo kenya anu famu ini nyana kundu nyen Sulaiman kara jinna lulla kan nyakun nungel duna warni kun kisanon kan no wande ati sarabiluhum idur kubi nugiya iramu bi nugiya min qatra kiri khajante jahannaba ibe irai duruku kutakan tan bakakenya la ilaha illa allah iti ara ken ko yere hakki qatran kiri khajante kinna tuqin tan lankapa wal iyad billah aga wasribe ya kharebe gawunu mayigo be kallenga nanya gawunu ma kala ga buga ga qarnu tidu uyan kanle ma wuyan galle farinti idza lam tatube agama tube sara bilaga kalla lagara kota gilleya kire khajante nyira menyenay ara duroke aro duroke min jarabi koti koti duroke nyenay la hawla wala quwwata illa billah nay kallenga nanya kanara menyi kallende kaga wunu na me koso wuyan suro ngara ganay sigi ga khayen kenyen uyan kalle uyan galle uyan kalle ni mani kalle kiga nya anken ti kallenya nyanga wun wora mu gunan tinno koyo go isoro nya na igare gani illu was kallenga na nyai gar ni uba ne ko la yiti ke ya gare go wa ke ya gare nyan ya gare go wa ke ngana kaga wo wa gana bo khai ka kurra jira ken tu kana la ilaha illa allah so ni gonna go digam uyan kalle yogona sima kake am paragi gake haranda haragi mananu hilla no di sufam sahi wala la parce kawa gasik gawa kasik da mut na li yajzi allah qul allah nan tugandi kullanafsin yonkin su ya ma ni tugafonga kasabari gara kebe golli inna allah allah de sari'ul hisab qurusin dirate wanda nana ya hada ke kundu qur'ana kundu balagun keni kinyangun dinden yayi linnasi surundan ani waliyundaru aru ini gongo bihi ke qur'ana ya wali ya'lamu inatu annama huwa nanti allah de ilahun batikamane bane nyani batikamane nyani wahidun bane nyani waliyadhakkara qur'anan chimme ulul albabi haqra siredun konun na kadu simmene qur'ana de kiyai nan kawandi nan chimme osikino nya allah ganda kuma ne koyya sallallahu ala muhammadin wa alihi wasallam kinni nuyo kono wayre